Sziasztok, íne a Bodybuilder Rádió. Hát most, ebben a pillanatban, illetve az előző egy-két percben, aki nem szart be ettől a zenétől, szerintem az buzi. Az lehet. Ugye mi volt a zene? Ez a Top Gunnak a főcímdala volt. Igen, először is ez Top Gunnak a főcímdala volt, a Top Gun című repülős filmnek főcímdala volt, ami egyébként felveti azt a kérdést, hogy köcsög-e a Tom Cruise, vagy nem köcsög a Tom Cruise. Erről szerinted köcsög? Maga is beszélni. Nem, még ebben nem menjünk. Na, még ne, oké. Maradjunk ott, hogy egyrészt Harold Faltermeyer volt a zeneszerző, illetve a zenét részben Steve Stevens. Technikailag nem, én szerintem ők ezt együtt csinálták. Én nem hiszem, hogy ez... Mert ugye itt van egy ilyen kis szintetszerzős prüntjögés is. Uh-huh. Én szerintem ez egy ilyen közösen feljátszott, szerzett dal Steve Stevens-el, a gitár legendával, aki ugye nekünk elég nagy kedvencünk, legalábbis remélem, hogy nektek is, nekem viszont biztosan. Ez egy brutálisan jó zene szerintem. Hát van egy hangulata neki, az biztos. Igen, ugye ezt úgy hívják, hogy Top Gun Anthem, Top Gun himnusz, és olyan, mint egy himnusz. Egyébként akár pózzenének is fel lehetne használni. Én annak idején, amikor még gondolkoztam rajta, mert agyhalott voltam, vagy esetleg versenyzek, akkor ez benn volt nálam abszolút a palettában, hogy ezt a számot felhasználom majd pózzenének, és ugye magának a számnak van egy akkora íve. De hogy... szerintem ez van olyan epikus zene, hogy ehhez kell egy fizikum. Mondjuk egy kis Jenő ezt használhatná, de mondjuk valami, nem tudom, atletikes a Jenőnek. Figura, ez a jó Superbadin, az jól tenni, ha nem használná. Odaadjuk ezt a Jenőnek, megbeszéljük vele, vagy mit tudom én. Hogyha Kati Béla visszatér, akkor Kati Bélának összevágom ezt a zenét, ha már az előző zeneötlete is tőle volt. A múltkor nekem azt mondtad, hogy Kati Béla nem tér vissza. Mármint amikor igen, de Kati Béla nem tér vissza, tehát az elmélet az nagyon jó volt, hogy ez például jó lenne Kati Bélának, de Kati Béla nem tér vissza. Egyébként meg Kati Bélának valami brutálisabb dolog kell azért. Szóval ez nehéz dolog, hogy kinek a fizikuma megfelelő egy ilyen jó, ennyire nagyon jó zenének. Viszont a film, amihez a zene tartozik, azért valljuk be, az is egy rohadt jó film. Igen, hát ez tipikus 80-as években készült, ilyen hollywoodi... Sőt, tipikus Tony Scott. Nem ismerem Tony Scott. Tony Scott egy zseniális rendező, nekem nagy kedvencem. Figyelj, mondok egy-két filmet, amit talán te is ismersz. Ezek nagyon bonyolult filmek lesznek, eléggé nem hallott róla senki a 80-as években típusú filmek, például Beverly Hills és Zsaru 2. Erről senki nem hallott, nyilvánvaló. Tony Scottnak megvolt az a fajta dinamizmusa, az a fajta látásmódja, ami nekem nagyon tetszik. Kicsit azt mondom, hogy a korai, nem túl gicses Michael Bay is szerintem egy Tony Scott iskolát követ. Egyébként Tony Scottnak van egy bátyja, tudod? Nem tudtam. Úgy hívják, hogy Ridley Scott. Ez már ismerősen hangzik. Hát Ridley Scottnak köszönhetjük az Alient. Így van. Meg egy csomó viszonylag zseniális filmet, például a Gladiátort. Viszont a szerintem bűnrossz Prometheust is, sajnos, és Ridley Scott úgy néz ki, hogy mostanában már nem az a Ridley Scott, aki megismertünk. Hát eltelt közben egy jó 30 év. Igen, de ettől még nem tudom, ugye a trendek változnak a filmiparban, sajnos. Hát nem csak a trendek, tehát egy embernek megváltozik a látásmódja 30 év egyébként alatt. Megmondom őszintén, hogy például Tony Scott látásmódja is megváltozott, tehát Tony Scottnak a késői filmeit én már nem kedvelem. Egyáltalán. Gondolsz itt a Prometheusra például? Nem, most nem? Tony Scottról beszélek, vagy Ridley-t mondtam? Ja, nem, oké, nem, én értettem félre. Sajnos egyébként Tony Scott meghalt egy pár évvel ezelőtt. Egy nagyon szomorú dolog. Neki volt egy koprodukciós cége, vagy egy koprodukciós együttműködése Jerry Bruckheimerrel egyébként. Aki meg egy híres producer. Így van. És Tony Scott halálának a körülményei, mint a jól emlékszem, elég érdekesek voltak. De mondok még egy Tony Scott filmet. Na. Rohadtul zseniális, nagyon nagy kedvencem. Talál, de segítek, Bruce Willis. Die Hard? Nem, a Die Hard, nem ő volt. Nem. Nem hallottuk meg. Nem tudom. Nem fog eszedbe jutni, mert nem annyira triviális, hogy az embernek eszébe jusson, mert ez egy nagyon jó film, de mégis egy nagyon jó film. Nem tudom, mondjad. The Last Boy Scout, utolsó cserkész. Oké, erre egy nem gondoltam. Damon Wayans és Bruce Willis együtt, zseniális film, magyar szinkronnal is tökéletes, nagyon-nagyon jó, tényleg, ha nem láttad, és egy igazi jó hangulatú 90-es évekbeli akciófilmet akarsz látni, akkor ezt kell megnézned. Már a főcím olyan, hogy beszarsz. Tony Scott egyébként az utolsó éveiben már gyakorlatilag Denzel Washington filmeket. Az mit jelent nekünk? Hát Denzel Washington volt a filmnek a főszereplője, de amit mondtam, hogy a, gyakorlatilag az utolsó cserkész után valahogy nézőpontot vagy látásmódot váltott, és annyira nekem már nem jöttek be a filmén, már nekem a Tiszta román se volt az igazi, bár azt mindenki az egekben magasztalja még, Christian Slaterrel, azt meg kell nézni. De ott már nekem ez a drogos szubkultúrába merülés, az nekem már ott nem volt szimpatikus egyáltalán. Az előző filmé még ilyen kvázi tisztább filmek voltak, ott nem egyfajta drogos flegma semmire kelő tróger főszereplő ideál volt, hanem azok még igazi hősök voltak. Bár mondjuk az utolsó cserkészben Bruce Willis mondta, volt csúkszóval szokásos alkoholista tisztát hozta, de ami egyébként szerintem nagy betegsége a Liam Neesonnek is, hogy minden filmében alkoholista, utál az éppen aktuális gyereke. Nem mindig alkoholista, Tékönben tökre nem alkoholista. Nem? Abban nem? Nem. Hát ott jó, abban csak utálja a gyereke. Igen. Jó, tehát jó, hát ez mindig megvan, hogyha van gyerek, akkor a gyereknek utálni kell a szülőt, és a szülőnek ennek ellenére meg kell tenni mindent a gyerekért. Tehát ezt tökre nem láttuk az Interstellárban is például. Hát igen, ez az, amiről beszéltünk, ugye, hogy a család. Jó, ne is menjünk ebbe bele szerintem. Ne menjünk bele, viszont abba belemehetnénk, hogy mától egyébként az a célom, hogy megreformáljuk a rádiót. Itt pedig olyan irányba, hogy nem akarunk a szarról beszélni. Nem, tényleg, ki kell hagynunk a szart, elkövettük azt a hibát, főleg én, hogy beszerkeztettem a műsorba egy csomó napi aktuális dolgot, amit olvastam a hírekben, kutyagyú fejlesztők görbetelefonjait. Én mondjuk arra még nagyon várok, erről be fogunk majd számolni, amikor a fasz alakú mobiltelefon meg fog jelenni, ezt semmiképpen nem hagyjuk ki, de alapvetően nem kell nekünk ezekről a dolgokról beszélni, hogy most melyik agyhalott, milyen agyhalott hülyeséggel hülyíti a népet, és mit találnak ki, és nem kell a napi politikai dolgokról se beszélni. Ehhez képest van most egy ilyen témánk. Van egy témánk, tehát ma még egy-két dolgot ki fogunk vesézni, de a nagyját a mai témáknak például már meghúztuk, tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy beszéljünk jó dolgokról is kész. Ha más nem, akkor filmekről fogunk beszélni, lehet, hogy ez egy tök filmes műsor lesz, akkor minden adásban fogunk beszélni a Vissza jövőben, trilógiáról. Nem egyébként nyilván nem, de egyszerűen azt akarom, hogy jó érzés legyen ezt hallgatni, és ne ugyanazt a szart szajkózzuk mi is, amit mindenhol halasz. De tény, hogy a híreket, amikor olvasom, az botrány, tehát minden nap brutál dolgok vannak. Tehát tényleg, mai történet, azt nem tudom neked átküldtem-e, de erről nem beszélünk persze. Google Maps Orbán Viktor házát kitakarja. Tehát ezen így befostam. És azt állítja a miniszterelnökség, hogy ők nem kértek ilyet a Google-tól. A Google az így magától ilyen kedves, hogy itt akarja Orbán Viktor felcsúti házát a stadion mellett. Én biztos vagyok benne, hogy magánember kérhet ilyet, és valószínűleg Orbán Viktor magánemberként kérte. Ezt elintézte a Google valamilyen formában, tehát lehet, hogy a miniszterelnökségnek ez konkrétan semmi közel, de az is lehet, hogy hazudnak, mint a szar. Az a baj, már lassan Orbán Viktornak sem mondja meg senki, illetve, bocsánat, nem szabad erről beszélni. Nem. Tehát a gecinek nem mondja meg senki. Tehát amikor az ember hazudik, akkor legalább úgy hazudjon, hogy az ne legyen nyilvánvaló. Mert rohadt kellemetlen, ha úgy hazudsz. Mindenki tudja, hogy hazudsz. Az olyan típusú hazugságok, hogy Habony nevű ember nincs a fizetési listán, ez undorító. Tehát ez a legalja mindennek, amikor ilyen stílusban hazudunk valamit. Amikor ezt is mondhatnánk, hogy most hazudunk nektek emberek, mert nem beszélünk róla, semmi közöttök hozzá, hogy hogyan lopjuk el a pénzeteket. Szerintem ezek a mai politikai témának, amit majd mindjárt felhozunk, annak van köze ez a... Na mit akarunk mit hozni még politikai témát egyáltalán utoljára? Orbán Viktor fiát. Ja, az nem politikai téma. Viszont az nem politikai az... téma. Nem, egyáltalán nem. Tehát engem nekem van egy elméletem, de ezt majd elmondom. Ebben az ügyben engem nem a politikai vetület érdekel. Mondd el a te véleményed. Illetve konkrétan itt ugye arról van szó, hogy Orbán Viktor fia írta a tetves közösségi pöcegödör szarba, hogy ha esetleg valaki nem tudja, a Facebookról beszélek, hogy ő most Németországban megy Erasmus ösztöndíjjal, erre emlékeztem, az nem semmi, és egy egyszobás lakást fog bérelni, és ott fog tanulni, és ezt átvette a sajtó, és lehozták mindenhol hírként, és pár nap múlva, de lehet, hogy egy nap múlva meghírtak, haha, meghekkeltük a médiát, lehet, hogy ezt nem ő fogalmazta így, mondta, hogy haha, ez nem is igaz, csak trollkodtam, kiírtam egy hülyeséget, hogy átveszi a hülyes sajtó, aki persze átvette. Persze, hogy átvette, de ugye ennek van egy olyan vetület, hogy a sajtó azért vette át, és azért nagyon ilyen két oldalú ez a dolog, mert mindenféle közéleti személyiség, meg politikus, meg mindenki, az Facebookozik. És konkrétan kiposztolja a véleményét, meg az ügyeit az éppen aktuális témákban a Facebookra. Tehát régebben, amikor még nem a Facebook-kor volt, akkor... Facebook, az meg! Egy már ki rendesen! Oké, Facebook, oké. Jó, nem, most próbáltam kultúrát lenni, mert ez nem olyan dologról beszélünk. El jó, de lehet kultúrátan beszélni. Erre mindegy, szóval azelőtt, hogy volt Facebook, azelőtt blogjuk volt a politikusoknak, tudom, hogy a blogokat is utálod, de írtak blogot, vagy irattak blogot, azelőtt meg nyilván röplapokat, meg az újságokban, tehát konkrétan nem, a rendes... Hivatalos csatornák megvannak arra, hogy egy politikus vagy egy közéleti személyiség hogyan jutasson el információt. Én nem kell bohóckodni az, hogy közösségi oldalon írogat. De. Ez rohadt szállam. Mert de a politikusoknak gyakorlatilag egy demokráciában szükség van arra, hogy valamilyen formában tudjanak közvetlenül beszélni az emberekkel. És a blogok meg a Facebook az pont erre jó. Tehát lehet, hogy ez ilyen nagyon álságos, főleg itt Magyarországon, ahol az folyik, ami folyik, de ez működik és ez történik. Ezért van az, hogy a sajtó az valamilyen szinten a közéleti személyiségeknek, meg az ismert személyeknek a Facebook posztjait komolyan veszi. Tehát ezért van az, hogy le lehet hozni azt hírben, hogy mit tudom én, Dajs Tamás kiírta a Twitterre. Nem, akkor én most fordítok. Az agyhalottaknak az az értelmi színvonala, a politikusoknak is, hogy a közösségi pöcegödröt használják, mert ez az egyszerű. Mert a kibaszott telefonomat nyomkodva oda tudok fosni bármit. Mert annyi eszem van pontosan, mint Pistikének, meg az önmagát fényképező Riherony kurvának, aki a tükörből szelfizi magát, és kiírja, hogy miért szart ma reggel. Pontosan ennyi esze van a politikusnak. Semmivel se különb ezeknél az embereknél a politikus. Ez nem azt jelenti, hogy ő a nép közé leereszkedik, és a néppel ő... Hát most nem kell neki leereszkedni, hiszen ő egy szinten van a néppel alapvetően. Most Magyarországon, hogy erre nem így tekintünk, az a magyar kultúrának nem, a kurva nagy problémája. Tehát a politikus az nincs egy szinten a néppel. Ezek van. Nem. Tehát most ha egy ideális világban vagyunk, és egy politikusról beszélünk, akkor a politikus ugye a nép által választott a nép képviselője, aki a népet szolgálja, de nem a spanya a népnek, nem a barátja, nem a jóskapistája neki, nincs azon a színvonalon, nincs azon a kommunikációs platformon, ahol a hétköznapi ember, tehát az nem csak úgy megy, hogy a jóskapistát hátba veregetem, hogy te Pista, ez van, meg az van, hanem ő, amit a nép választott képviselője, egy szinten följebb kell, hogy legyen, mégpedig pont azért, mert a népet képviselve sokkal magasabb szinten van, sokkal magasabb felelősség terheli, mint az egyszerű átlagembert, aki dolgozik, megkeresi a pénzét, elmegy haza, aztán szarik mindenre. De pontosan egyébként ez a lényeg. Az ideális világban ezt nem tehetné meg a politikus, hogy szarik mindenbe, neki felelőssége van az ő választóiért, felelőssége van az országért. Ezért nem baratyi helyzetben van a politikus, ő mind a kommunikációs szintjén, mind a magánéletében, mind mindenhol, ugyan nem kell neki azt mutatni, hogy ő a királyfi, nem kell neki, ugye a mai divatos fogyatékos szó az úrizálás, nem kell neki verni a nyálát, ő nem lett sztár, nem lett király, nem lett semmi, de mivel egy felelősséges, bizalmi munkakörben van, ezért neki így ezektől a kommunikációs platformoktól és helyzetektől el kell szigetelődnie, tehát egy politikus, egy felelős, komoly problémákkal foglalkozó ember az nem olyan, akinek csak úgy írogatunk, hanem megvannak arra a hivatalos csatornák, hogy hogyan tudsz egy politikust elérni, valamint, hogy a politikus hogyan ér el téged. Tehát egy politikusnak sajtóközlemény szinten kell kommunikálnia. Ez az én véleményem, mint hogy egy cégnek is. Nem az, hogy a közösségi oldalakra irkálunk szarságokat, amit mindenki elolvas, vagy mindenki odafossa a véleményét, meg irogat nekünk, meg stb. Nyilván lehet, hogy így se tudják elérni őket, mert leszarják, hogy mit irogatnak nekik, meg lehet, hogy nem is ők írnak, lehet, hogy más ír, lehet, hogy moderálják, de ez tök mindegy. Tehát ez, hogy ebbe a szarba be tudtak politikusokat is hozni, ez rohadt szánalmas, de mondom, itt ezeknek az embereknek ez az értelmi szintje. És a sajtó, hogy erre rámegy, és ezt hírként közöljük, hogy ki mit fosott ki egy közösségi oldalra, amihez még egyszer mondom, nem kell semmi ész, amit még egyszer mondok, nem hivatalos információ, és nem csak azért, mert én is csináltok, mit tudom én, Geci Viktor néven egy accountot, vagy Michael Jackson néven egy accountot, vagy Arnold Schwarzenegger néven, mert ennyi ez a dolog. De politikusként megvan a sajtó csatorna arra, hogy hogyan közöljünk dolgokat. És nagyon szomorú, hogy az információ áramlást levittük ilyen mélységekbe, hogy még egyszer mondom, a saját magát szelfiző fogyatékos kurva mellett írogatjuk mi a hivatalosnak szánt információnkat. Ez kurva röhelyes sajnos, hogy ez van. Na most az, hogy a sajtónak meg ez az értelmi szintje, hogy ezt veszi át, az rohadtul szomorú, és ez az, a Geci Viktor fia ezzel az ügyel nagyon jól megmutatta, hogy mennyit ér az itt elhelyezett információ. Egyáltalán nem szimpatizálok vele, mert ez egy hülye gyerek húzás volt, de gyakorlatilag így plekniből az ellenzéket, meg a hülye sajtot beszopotta egy hülye gyerek, egy ilyennel. Nem hiszem, hogy ez egy... Na mindegy. Először is a sajtó kénytelen gyakorlatilag ezt használni, mert úgy tűnik, hogy a politikusok nem bíznak bennük. Nem azért kénytelen, azért, mert felégette a sajtó a saját csatornáit. Felégette a sajtó a benne levő bizalmat, felégette a sajtó azt a trágya viselkedésével, a trágya hírszolgáltatásával, és azzal elsősorban, hogy minden szemetet átvesz mindenhonnan, például a Facebookról is, felégette azt, hogy egyáltalán szükség legyen rá. Nincsen szüksége ma már senkinek, hogy a sajtóba közöljön valamit, ha egyszer kiböffent valami szart, és a sajtó azt lehozza. Tehát már nincs meg, érted, mit akarok mondani? A sajtónak nincs meg az a komolysága. Tehát az, hogy a sajtóba bekerül valaki, az egy szint. Érted? Nem kerülhet be a önmagát szelfiző büdös kurva a sajtóba, hanem egy fontos ember kerülhet be, egy híres ember kerülhet be, egy olyan ember kerülhet be a sajtóba, aki országos szinten érdekes információt szolgáltat, valamiért, vagy országos szinten érdekes személyiség, aki megérdemli, megdolgozott azért, hogy a sajtóba kerüljön. Na ezt ölte meg az összes hülye, aki közösségi oldalra fosik mindent ma magáról, hogy nincs meg az a szint, ő már nem értékes annyira. Amit a Facebookra fosol ki, az ugyanannyira értékes, mint amit kifosott magáról a szelfiző buta kurva. Ezt nem értik az agyhalott politikusok, de hát ne csodálkozunk ebben az országban, ez van. Más kérdés, hogy ez nem innen indult, ez Amerikában indult. Mindenhol így van. Ez mindenhol így van, tehát ez a szokásos, csak azt tudom erre mondani, hogy kiválóan beleültünk a Matrixba, meg kiválóan beleült a Matrixba mindenki, viszont, hogy a sajtó mennyire impotens, tehetetlen szar, ezt nagyon jól megmutatta a Geci Viktor fia, mert tényleg gyakorlatilag eddig tart a sajtót megvezetni, mint a gyöngytyúk a takonyra, úgy mennek rá bármilyen szarfos információra, semminek nem néznek utána, semmit nem ellenőriznek le. Hozzáteszem, ennek nem is igen tudnának utána nézni. Tehát ez pont egy olyan információ, amit nem tudsz ellenőrizni. Hogy nem tudod ellenőrizni? Azt, hogy Orbán Viktor fia hogyan fog tovább tanulni. Figyelj, mutatok valamit. Mi. Csör. Jó napot kívánok! Kis Pista vagyok a Bors magazintól, Bors magazin című szennylapról. Geci Viktor fiát keresem. Jó napot kívánok, Geci Viktor fia vagyok. Szeretnék érdeklődni, hogy igaz-e, hogy ön Németországba fog költözni Erasmus ösztöndíjjal. Haha, nem is igaz, csak írtam a Facebookra viccből, haha. Na, eddig tart leellenőrizni. Okay, csak ugye nem veszünk a fáradtságot. Hogy... Tudod, miről beszélek, emlékszel? Hogy mesterséges intelligencia fogja írni a cikkeket. Pontosan ezért... Ez az, hogy szoftverek fogják a sajtóba írni a cikkeket, de nincs szükség újságíróra, mert ezek nem újságírók. Hát az, hogy fölvesznek nyomorék gyakornokokat 25 évesen, 80 ezer forint fizetéssel, és mindenféle szar szemetet összehordanak, ez nem újságírás. Hát pont azon beszélgettünk mi előbb, ti ezt nem hallottatok, de nagyon nehéz nekünk termelni cikkeket, de pont ezért vagy egy csomó lemaradás, mert ugye mi ketten vagyunk a hurkával tulajdonképpen, két és velen, mert mondjuk mi hárman csináljuk a bodybuildert. A Humi, a Hurka meg én, de hát ugye főleg te meg én. Te vagy felelős a hírekért, te vagyok a felelős a tartalmakért, de nem tudok egyszer minden nap megírni egy cikket, mert egy rohadt cikk nálam egy nap. És ahhoz kell egy ihlet, hogy miről írok, stb. Mindegy. Mondjuk azt, hogy egy nap egy cikk. Voltam egy HVG-s újságíró előadásán valamikor, és ő azt mesélte, hogy régebben, egy pár évvel ezelőtt, még amikor nem nagyon volt ilyen közösségi média, meg ilyesmi, amikor a HVG-nek jól ment, és a HVG-t azt tényleg vették egyrészt, már offline HVG-ről beszélünk, és voltak komoly hirdetőik, akkor a HVG azt megtehette, hogy ő leült, ő mint újságíró, volt neki egy valami anyaga, amit összegyűjtögetett mondjuk egy hét alatt, vagy két hét alatt, és akkor egy vasárnapot rászánt arról, hogy megírt egy cikket, ami egy színvonalas cikk volt. És ő erre kapott 100 ezer forintot. Egy cikkre kapott 100 ezer forintot. És ez nem volt olyan nagyon régen, így a gazdasági válság környékre beszélünk, mint 2008. Ja. Vagy azelőtt egy kicsivel. De nagyságrendileg egy 5-10 évvel ezelőtt. Vagy azon belül. És ez azóta nincsen. De azóta lófasz pénzeket keres, egyrészt a gazdasági válság miatt, másrészt meg a közösségi média miatt is. De gyakorlatilag sokkal kevesebb az igény nyomtatott magazinokra. Igen, de ezt hozta magával az internet, ami oké, de igazából amit akartam mondani, az az, hogy egy napot rászánt arra, hogy megír egy cikket, és az 100 000 forint. Na most ehhez képest, amit mi csinálunk, az lófasz. Mert hogy érted, hogy lófasz? Nem színvonalról beszélek, hanem mi nem tehetjük meg azt, hogy rászánunk egy cikkre egy egész lapot. Persze, nem nagyon fér bele. Megtehetnénk, csak nincs rá idő. Hát én lehetne rá idő, hogyha én amikor egy cikket írok, akkor egy napot rászánok. Hát nem igen, tudok mit csinálni, mert egyszerűen eddig nem szánok rá egy napot, de elkezdem írni a cikket, és nem tudok mit csinálni, egy napig tart. Ez olyan dolog, mint ahogy most nyüglöttünk a BBTV-vel, ami komoly késéssel került most ki, mert egy olyan anyagot csináltam, amivel hatalmasat szívtam. És olyan anyag volt, ezt komolyan mondom, én a Kyle Green-t ezt legszívesebben kidobtam volna. Kidobtam volna, csak akkor nem tudtunk volna mit tenni a BBTV-vel, nem volt hirtelen más nyersanyagom. Hát meg a Kyle Green-t azt meg kellett csinálni, mert már be volt harangozva. Jó, csak azt mondom, hogy akkor nem most csináltam volna meg, hanem már később, nem harangoztuk ezt mibe különösebben. Csak egyszerűen nem volt más lehetőség, hogy most elővegyek más anyagot, vagy leforgassak. És iszonyat volt. Tehát amikor azt hiszed, hogy kész vagy vele, és már késésben vagy a saját határidőthoz képest, akkor jaj, most még csak ezt kell megcsinálni, jaj, most már csak a hangalámondást kell megcsinálni, hát az csak egy-két óra, hát nem, a rohadt hangalámondás egy nap. És amikor ez megvan, akkor a rohadt, ez a durva, hogy a kurva feltöltés még egy rohadt nap. Az, hogy feltöltsük, ott legyen a tetves szerveren, és ki legyen publikálva, egy rohadt nap rámegy. Most este 8 óra van, reggel adtam le. Ja, az, hogy az ilyen alap dolgok, hogy megpróbáltam drive-ra feltölteni, és úgy átküldeni a Huminak, mondom se kell, hogy nem ment az irodámból, hazavittem, ott is tök lassan ment, nincsen hardware probléma, i7-es processzorokról beszélünk, minimum 20x20-as internetről beszélünk, tehát ezek alap dolgok, mégsem működik, és éjjel rajta hagytam, hogy töltse fel, és reggel nézem, és egyszerűen lebaszta a wifi, és nem csatlakozott vissza, és nem töltődött fel, és el kellett vinnem merevlemezen reggel, hogy eljött ért a Humi merevlemezen, és utána még odattuk a szerver karmantartó hardveres, szoftveres tököm tudja embernek, aki azóta is szarakodik vele, és most este 8 óra van, ha jól látom, és még mindig nincs kész. Tehát ezzel... egyszerűen nincsen arra forrás, hogy mindenre legyen külön ember, és hogy mindenre legyen időnk. Ennyien szólva. Ez a helyzet. Ennyien szólva. De nem is ez a probléma, nem panaszkodni akarok, csak arról van szó, hogy kurva sok szívással járnak ezek a dolgok, és a legbosszantóbb a technikai szarakodás, az a legundorítóbb. Egy apró sztorit mondok, csinálok most egy teljesen külsős munkát, valaki kirinyálta nálam, hogy segítsen neki megcsinálni valami kis filmeket. Teljesen mindegy, nem testépítő téma. Gyakorlatilag reklám lesz az majd tévében, vagy legalábbis olyasmi, ilyen tévéműsorféle. Rohadtul nem szívesen vállalok el ilyet, mint a kupa hátamra úgy hiányzik. Vidéki forgatási helyszín volt, egy forgatási nap alatt letudtunk egyet, illetve kettőt, és ezek 10 perces kisfilmek lesznek, és egy másik forgatási nap alatt megcsináltunk még kettőt. És az első forgatási nap az elveszett. Mert? 3 órát szarakodtam, mire ki tudtam másolni külső meghajtóra, mert egyszerűen nincsen hely a merevlemezemben, illetve a gépeimben nincsen hely. Valóban le kellett tenni, ez mit tudom én, nem volt kevés anyag, 30-40-50 giga, nem is emlékszem, mert azt tudom, hogy a 32 giga TF kártya tele volt, meg még voltak az SD kártyák, tehát azért mondom, volt itt anyag rendesen. 3 órát szarakodtam vele, mire le tudtam másolni, nem akarta átmásolni USB-n keresztül külső meghajtóra. És én ott nem gyanakodtam még semmit, de mindegy, lemásoltam, megvolt, következő bekapcsolásnál a külső meghajtó meghalt, szevasz. Oda az anyag, forgathatjuk újra. És itt az a gond, hogy itt szereplők voltak, újra le kell beszélni, újra le kell szervezni, újra el kell menni Győrbe. Az egyik srác, akivel ezt csináljuk, ő Nyíregyházára jön. Egyszerűen meghalt. Van egy olvasónk, aki felajánlotta nekem már régen, hogy segít megmenteni, hogyha ilyen probléma van. Én most megkerestem őt, pont ma hívott fel, kérdeztem, hogy sírjak, mondta, hogy sírjak. Ennyi. Olyan szinten mechanikusan beszarta a merevlemez, már előtte is rossz volt, lehet, hogy lejtettem, nem tudom, csak ugye nem láttam rajta. Gyakorlatilag a merevlemez egyik mechanikus része ledarálta benne a lemeznek a szélét, és kész, kuka az anyag, csinálhatod újra. És rengeteg ilyen szarral nyüglődünk egyébként, hogy elképesztő. Az a baj, hogy nagyon nem úgy megy, és azt nagyon sokan nem értik meg, nagyon nem úgy megy egy ilyen forgatás, hogy odamész, előveszed a kamerát, és leforgatod. Mert nekem nincsen technikusom, tehát én ezeket a dolgokat egyedül csinálom, úgy sokkal könnyebb lenne, így is milliók állnak eszközbe különben. Milliók tényleg, tehát kíván. Én azt mondom nyugodtan, hogy egy Harley Davidson ára az nekem áll eszközben. Tehát több pénz áll eszközben sokkal, az összes motorom összértéke. Na mindegy. Na oké, tehát visszatérve még a Orbán fiára, igazából csak annyit akartam elmondani, hogy a média az gyakorlatilag kénytelen rá van kényszerülve arra, hogy az a Facebook nem, szerintem nincs rá kényszerülve. Abszolút. Lehet. Te, mint hírszerkesztő, rá vagy kényszerülve, hogy a Facebookot használ? Nem, megoldod máshogy. Ikeresed az információkat. Nem szeretem a Facebookot használni, nem is szoktam nagyon. Kifejezetten nem használunk, tehát nálunk az policy, hogy nem használunk Facebookon információkat. De megtalálta a módját, igaz, hogy fúrásokat kell szívni, fórumokat kell olvasgatni, mert ugye mindenki a Facebookot szarja össze, de a Facebookról átvett információ az nem színvonal, nem használunk onnan képeket, semmit nem használunk. A minden esetre közszereplők szokták használni, és a média az ahhoz hozzá van szokva, hogy a közszereplők információt... Persze, hát Obama választást nyert Amerikában a Facebookon, persze. Ez egyértelmű. De nem csak Obama, tehát mindenki más, mindenhol, politikusok, közszereplők, ilyesmi, mindenkinek van egy hivatalos csatornája, és ezt használják, és a média az hozzá van szokva, hogy ők nem hazudnak. Tehát, hogyha ők lehoznak valamit, akkor azt azért hozzák le, mert azt akarják, hogy az kikerüljön és eljusson közvetlenül is a választóikhoz, vagy a szimpatizásaikhoz. A médiának nem szabadna semmit lehozni. A médiának föl kéne fogni, hogy az irreleváns információ. Az az információ, ami a tükörben szelfiző, kucsító, hülye kurva mellett van egy platformon, nem szabad komolyan venni. Ezt mindenkinek mondom. Nagyon sok embernek magyarázom, ezt Kati Bélának is magyarázom folyton, aki viszont azt mondja, hogy ő kezdi úgy látni, hogy már kezdik az emberek nem komolyan venni a dolgokat a Facebookon. Nyilvánvaló, hiszen bármilyen gyökér, bármilyen szart leírhat a Facebookra. Nem lesz attól a dolog releváns, hogy ki van oda írva, hiszen én vagyok Jóska Pista, és én előadom magam nagy ásznak, meg szakértőnek, és mindenhez értek, mindenbe belepofázok, és mindenről nagy okos dolgokat állítok, de közben nem értek hozzá szart se. Hát ez a Facebook. Viszont a sajtó, a sajtónak a képviselői említette kvalifikált emberek arra, valaki megbízta őket, hogy tudjanak írni, és hiteles információkat írjanak. Ez a nem mindegy. Ezért utálom ugye a Web2-t, ezért utálom a kommenteket, mert kommentbe bárki bármit böföket. De valaki, egy újságíró, az a témának a szakértője kell, hogy legyen, ez az ideális eset, még egyszer mondom, és ezért ő nem fog szarságot írni, hülyeséget. Ilyen egyszerű a dolog. Na most a számomra a közösségi pöcegödör az ugyanaz, mint ha komolyan vennénk a kocsmában elhangzó információkat az alkoholista bebaszott gyökerektől, amit ők beszélnek. Körülbelül. És ugye ezt a szintet követi a sajtó. Ez a fajta gani az, és ott van, és ott keveredik. És ezért beszélünk folyamatosan arról, hogy nem tudsz már mit olvasni, mert mindenhol gani van. De befejezem közben. Itt volt egy ilyen félreértés, hogy mivel a média az nem számít arra, hogy a Facebookon hazudnak neki, legalábbis a közszereplők nem, ezért aztán nyilvánvalóan komolyan vette azt, amit Orbán Viktor fiától láttak, hiszen Orbán Viktor fiát ők közszereplőként kezelik az apja miatt. De a másik oldalról viszont Orbán Viktor fia nem Orbán Viktor fiaként tekint magára, hanem egy, mit tudom én, 18-20 éves srácként. És itt van egy ilyen félreértés. Itt egyébként meg is értek. Neki, persze, tehát hogyan tekintsen ő magára? Tehát nyilvánvaló dolog, hogy ő ezt így nézi. És neki azt meg lehet engedni, azt el lehet nézni, sőt a világ legtermészetesebb dolga, hogy a haverjaival poénkodik a Facebookon. Miért ne? Meg lehet tenni. A média pedig erre ráugrik, mert ők ezt nem feltételezik. Én azt gondolom, hogy ez egy szándékos dolog volt a Fidesz részéről, akik megpróbálják aláásni pontosan a sajtó hitelességét, egyébként elég ügyesen, azzal, hogy ezt megcsinálják, mert tényleg Orbán Viktor fiát ezért aligha lehet megkövezni, hogy hülyeséget írt ki a Facebookra egyfelől, másfelől viszont a médiának a hitelességének ez árt. És ugye ez véletlenül ez pontosan nyilván akkor jött elő, amikor Orbán Viktort habonnyal szopatják, akit hivatalos összefüggésben nem lehet hozni Orbán Viktorral, mert papíron nincs köztük kapcsolat. Miniszterelnöknek ingyenes tanácsadója van. Tehát őket aki csak... ugye ugyanolyan, mint egy Facebookra kommentelő seggfej, nem tudjuk, hogy kvalifikált arra, hogy a miniszterelnöknek tanácsokat adjon. Orbánt habonnyal csak a média hozza össze, tehát a médiából tudjuk, hogy nekik közük van egymáshoz. Ez a valóság is. Igen, ez a valóság, ezt mi tudjuk, de ugye ezzel a húzással egyébként abszolút akarják tenni a médiát. Persze, értem, tehát ilyen szinten, hogy ez Orbán Viktor személyesen támadják. Csak ugye? Egyet kell megérteni, hogy ezt a részt én leszarom. Engem ez a dolog nem érdekel ebben az ügyben, engem az érdekel, hülye gyerek be tudta szopatni a médiát, mert egy hülye gyerek kiront a Facebookra, és a média lehozza tényként. Nekem ez a tanulság. ügynek a másik része engem kurva nem érdekel, pont azért, mert nem akarok politikáról beszélni, meg nem akarok erről a szarról beszélni, habonyról, meg a többi köcsögről. Nem ismerem őket, hála Istennek, nem érdekelnek egyáltalán. De ami a nagy tanulság az ügyben számomra, mindentől, amit mondasz elvonatkoztatva, attól függetlenül, hogy teljesen igazad van ebben a dologban, és egyszerűen felesleges erről beszélünk itt a rádióban, itt az én szempontomból legalábbis egy dolog a lényeg, hogy nagyon jól bebizonyosodott ezzel, hogy mennyit ér a sajtó. Pont ennyit ér, de ezért mondjuk mindenkinek, hogy nem kell Blikket olvasni. Nem mondom, hogy nincs igazad, csak meg akartam mutatni, hogy van ennek egy másik aspektusa. Persze, csak fölöslegesen akartam. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy szándékos, negatív sajtó. Én is biztos vagyok benne, csak azt nem látja a hülye egyébként, aki ezt kitalálta, hogyha ő a sajtót kvázi lejáratja, akkor nem tudja a sajtót szeparáltan lejáratni. Ha ő lejáratja a sajtót, akkor minden sajtót lejárat. Ők próbálják azt, hogy a ballib, azt szeretem ezt a kifejezést, nem tudom mit jelent, de a balliberális sajtót lejáratjuk, ezt ők próbálják, de azt nem értik meg, hogy minden sajtóterméket lejáratnak ezzel. Minden. Hát a saját sajtót. Hozzáteszem, tehát a sajtót, ami lehozza, hogy mi ment a tévében tegnap, és ez van a címlapon, a trágya műsorban, hogy mi történt, tehát mint valami értelmi fogyatékosoknak, feltételezzük, hogy az értelmi fogyatékos nézi a szemét valóságsót, mert akkor tudja, hogy kik a szereplők, meg egyáltalán el fogja olvasni, hogy mi ez ezzel kapcsolatos hír. Tehát ugye megnézi a fogyatékos a valóságsót, és másnap lehozza címlapon a szennyújság, hogy mi volt a tegnapi műsorban, amit úgyis látotta a fogyatékos. Tehát nem értem, hogy minek hozzák le. Viszont ha a fogyatékos nem látta, akkor nem is érdekli nyilván, mert akkor nem nézi ezt a szemetet. Nem hiszem, hogy arra spekuláltak ezzel az üggyel, hogy a fogyatékos, aki nézi ezt a szemetet, de véletlenül nem látta pont azt az adást, az megtudja. Nem tudom, hogy ennek mi az értelme. Tehát a tévéműsort megnézni a sajtóban egy nappal később. És ez a sajtónak a szintje. De úgyhogy hagyjuk szerintem a sajtót a picsába. Jó, játszunk el egy zenét, mert már rengeteget dumáltunk. Már igen, most. Egyelőre a semmiről, holott vannak tök jó. Meg szakmai témáink is vannak, amik kevésbé jó, de szakmai. Vidám. Igen, megint a szarval beszéltünk sokat. Igen, tök és ez az, amit nem akarok, tehát ez nagyjából az utolsó esetek között volt történet. Kenny Logginst hallottátok, ez ilyen nem sokat mond, mert ugyanaz a neve, mint a South Parkban a híres szereplőnek, aki mindig meghal. De őt nem hívják Logginsnak, de ő csak Kenny. Hát valahogy biztos hívják. Nem tudom, hogy van-e neve nekem, ez így nincs meg, tehát annyira nem néztem a South Kenny Wlokowski, de nem, az nem ő. De mindegy, Kennyt biztos, hogy hívják valahogy, és egyébként Kenny, amikor az egyik részben meghal és a pokolba kerül, akkor valójában kiderül, hogy egy ilyen szőke kisfiú. Az tudtam? A mozifilm, nem? Nem tudom, lehet. Nem, azt láttam, de még nagyon-nagyon régen. Na mindegy, Kenny Loggins viszont egy amerikai zeneszerző, énekes, gitáros, aki egyfajta ilyen, hát, hogy is fogalmazzunk, hivatalosan soft rock zenét játszik, tipikusan 80-as évekbeli filmzene gyártó Kenny Loggins, tehát ebbe a hangulatvilágba illő zenéket nyomja, és valójában elég sok filmzenéje is volt, legalábbis, hát lehet, hogy nem volt sok. Hát több, is egy filmzene volt. Több filmzenéje is volt, és ugye ez megint egy filmzene volt, méghozzá Top Gunból, ami szerintem egy szintén baromi jó filmzene. Kenny Loggins úgy jött most a képbe nekünk, hogy az Archerben pont láttam egy részt, amivel Kenny Loggins szerepelt. Nagyon össze voltnak az Archer elők balhézva valamin, aki ugyan Kenny Loggins rajongó volt, de Kenny Loggins az nem jól állt hozzá ebben a részben, és egyébként nem láttam végig. Az egész sztori az csak úgy jött, hogy én közben játszottam a gyerekkel, be volt kapcsolva a gépem, ment Kenny Loggins a tévében, és földobtam a hurkának, hogy tudod-e ki az a Kenny Loggins. És akkor én mondtam, hogy tudom, hiszen az Archer az Kenny Loggins rajongó, és minden, hát nem minden részben, de nagyon sokszor az Archer sorozatban előszedik ezt, mert Archernek a kedvenc száma a Danger Zone. És ezzel poénkodnak is, csak az a magyar verzióban valószínűleg nem jön át. És ugye, nem tudom, hogy milyen a magyarban. De sokkal nagyobb Archer szakértő vagy, mint én. Hát én végignéztem az Archert, ahol most tartanak addig. A magyar verzió, a szinkronos verzió ugyan biztos, hogy egy csomó angol szóviccet nem tud átemelni a hát magyar nyelvben. Danger Zone, ez pont ilyen. Tehát egyrészt azért, mert ezt így nem tudod lefordítani. Tehát a számcímet lefordítod magyarra, de akkor az már nem a számcímét jelenti a magyarnak. Nem, egyrészt nem másrészt szabad, még nem is ismerjük a számot. Nem szabad lefordítani, de lehetett volna ezt úgy fordítani esetleg, hogy feltételezzük, hogy van egy angol alapműveltsége a nézőknek, és esetleg egy ilyen kifejezést meg tudnak érteni. Oké, csak ugye vannak ilyen párbeszédek, például amikor Archer megpróbálja a beszélgető partnerével kimondatni azt, hogy megyünk a Danger Zone-ba. Igen. Na most ezt magyarul nem tudod eljátszani. Akkor se, hogyha feltételezed, hogy van egy alapműveltsége. Elképzelhető, nem tudom, de... Másrészt megmondom, nem ismerik a számot a magyarok. Magyar szinkronfordítóknak viszont azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nincsen alapműveltségük, filmes alapműveltségük. Lehet, de egyébként az Archer szinkronja az pont elég jó. Szerintem viszont elég a szinkron nagyon... Tehát nem tudom, hogy ezek a tutalások mennyire jönnek át, vagy mennyi hiba van, mert csak magyarul látom, de egyébként a szinkron nagyon jó. Tehát az Archernek is jó hangja van, kifejezetten jó hangja van a Lanának, aki a Pikari Gerda. A Pikari Gerda, akinek egyébként nagyon jó hangja van. Ezt így el szoktuk mondani, ha mert őt kedveljük. Neki szereted a hangját te is. Meg igen, egyébként ez egy pletyka dolog, de állítólag a Térdvédő Zoli haveron próbált egyszer kavarni Pikari Gerdával az igaziban. És összejött? Szerintem nem. De ez lehet, hogy hülyes. Ki tudja. Hát megkérdezzük az Zolit, hogy megkérdezed a Zolit majd a... Te nem szoktál rajzfilmcsajokra izgulni? Nem, kimondottam. Nem, Lana nem jó csaj. Nem izgultál rá Lanára? Most azon gondolkodok, hogy gyerekkoromban izgultam rá, mostanában nem nagyon nézek. Te egy gyerek voltál, amikor volt az Archer? Nem, akkor nyilván nem, de régebben néztem rajzfilmeket. Most így arra, hogy a Lana ott van, egy különösebben nem izgultam. Ennek örülök, mert szerintem ez egy elég beteg dolog lenne. Viszonylag. Szóval majd a Kultmotor rádióban megkérdezed az Olytól, hogy mi van most a Tikali Gerdával. Szerintem nem meri elmondani. Nem baj, próbáld ki. De az is lehet, hogy csak álmodta, ezt nem tudom. Kenny Logginsnál tartottunk, aki egy kicsit hasonlít egy-két olyan személyre, akit már a rádióban emlegettünk, és mondjuk a filmiparban is aktívan részt vettek, mint zenegyárosok. Csak az Istennek nem igazán be egy név sem egyébként, ez rohadt kés. Hát például Harold Faltermeyer, akiről pont ma volt szó, ő például tipikusan filmzenéket szokott csinálni, vagy legalábbis nem kifejezett filmzeneszerzőről beszélek, hanem inkább olyan zenei iparosokról beszélek, hogy Kenny Loggins sem filmzeneszerző, bár mondjuk Harold Faltermeyer is csak helyjel közel, de olyan zenészekről beszélek, akiket ugyan gyakran használtak filmekhez, de inkább ilyen zeneiparosnak mondanám őket. Talán Steve Jonesra gondolok. Nem, de jó, Steve Jones, ő szimpla zenész. Nem. Akkor most hülyeséget mondtam. Előfordul velem néha. megszültük egyébként, így ketten, hogy ki ez, Stan Bush. Stan Bushra gondoltam például, de van még több ilyen zeneszerző. Akitől szerintem bejátszottuk a Blastsportnak a főcímdalát valamikor. Igen, igen, igen. És akkor beszéltünk is róla így. És hogy most szerintem nem kéne olyan nagyon őt elemezni. A Kenny Loggins témáról tovább lépve egyébként például az Archerben az kifejezetten tetszik, meg nekem tetszeni szokott az filmekben, akkor ilyen popkulturális utalásokat tesznek. És például az a jó, hogy ugye az Archer egy mostani dolog, és mégis visszautal a 80-as évekre, amiből én azt veszem le, hogy akik ezt a sorozatot csinálják, ők ugyanolyanok, mint mi. Igen, mert ugye az a világ tetszik nekik. Ez látszik abból, ahogyan Archer viselkedik, mert ő pontosan az ilyen 80-as évekbeli dolgokat szereti, meg ő egy ilyen alfahím karakter, akit egyáltalán nem ért meg senki, aki körülötte van. Közvetlenül. Igen, hát közvetlenül egyszerre hülye gyerek is, persze. Persze, hát az. De az legalább vicces. Ez a humorforrás benne, ugye? Mert ez alapvetően egy ilyen, nem is tudom, vígjáték rajz. Igen, ez nyilván az. Micsoda akció. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt behatárolni. De minden esetre ez egy jó dolog. Szóval nézzetek Archert. Mert ez jó dolog? Ezt a Madagaszkár pingvinjeiből vettem ezt a mondatot. Ők nem tudok jól pingvin hangon számozni. Számozni pingvin hangot. Nem tudok jól, érted? Ez meg olyan volt, mint Yoda, aki rossz szórendbe beszél. De ez szerintem magyarra nincsen lefordítva úgy. Yoda. Hát, hogy megvannak fordítva a mondatai. Tényleg nincs? Nem tudom, szerinted így van? Szerintem nem. Szerintem magyarul ez nincsen meg, ez csak angolul van. Hogy és ez vajon az első trilógiában is megvolt így jellegzően? Az első trilógiában, tehát az E.T.-ben, a 4-5-6-ban, ez biztos, hogy nem volt így meg. Talán ez megvolt, csak nem ennyire erősen. Aztán később, amikor visszahozták, akkor ilyen nagyon-nagyon megfordították. De már a szinkronról beszélek konkrétan. Ja, oké, szinkronról nem tudom. Megmondom, a frankót nem emlékszem rá, de szerintem a szinkronban sem. Régebben ezt magyarul láttam csak, és nekem nem rémlett az, hogy oda fordítva beszélnek. Nekem sem. Na mindegy, lehet, hogy amúgy teljes mértékben ilyen memóriatorlis jelleggel elfejtendő 1-2-3 részben, ott már lehet, hogy a szinkronban is így volt, de szarjuk is ezt le. Viszont sokkal érdekesebb dolog az, hogy most következő 7. részről egyre jobb, számunkra vonzóbb információk derülnek ki, olyan értelemben. Így is úgyis meg fogjuk nézni moziban, akkor persze, a trélerekből tűzik, hogy szar lesz. Zsírszar lesz, de... Nem gond. De az, hogy például Ralph McQuire eredeti vázlatait elővették, de eredeti konceptartokat, amit nem tudom, hogy lehetne lefordítani magyarra, eredeti koncepciós vázlatok. Igen, látványterv. Szóval ezeket ugye elővették, ez nagyon jó. Nagyon jó. Tehát annak idején ugye Lucas... De azért egyébként, mert visszahozza ugyanazt az érzést, ahogy igen. Nézed, és azt érzed, hogy igen, ez a Star Wars. Ez az. Igen. Ez az igazi. És nem azt érzed, mint az új trilógiánál, amikor... A hegyes fénykarddal. Hát az is, meg minden. Tehát olyan minden olyan... Nem, új trilógiánál nem azt érzed, hogy zöld háttér előtt játszódik az egész, meg minden. Nem volt cégé. Lelke neki. Igen. Az abszolút nem volt. Abszolút nem volt. Meg ugye az alapvető történet, hogy ami nekünk mesék kellenek. Meg ugye főleg a fiataloknak. Én nem mondom, hogy családi filmeket kell csinálni, nem szeretem. Jobban szeretem akkor inkább már az erőszakos besorolású filmeket, ha arról van szó. Csak a felesleges erőszakot nem szeretem egy filmben. Nyilván nekik az a buli, ha olyan filmet csinálnak, ami egy rétegnek egy komplett, illetve nem pontosan fordítva akarom mondani, csak nyögöm nagy nehezen, nem egy rétegnek szól, hanem egy széles rétegnek szól. Tehát a gyerekek is bemennek a moziba, bemennek az idősebbek is a moziba, meg a felnőttek is. És ennek kellett volna, hogy megfeleljen mondjuk a 1-2-3. Rész, az új trilógia, mert azért raktak bele ilyen gyökereket, mint a Jar Jar, aki valljuk be egy gyökér volt mindenképpen. Jar Jart bárki agyonverte volna egy francia kulcssal, vagy fénykardot dugott volna a seggébe, bármikor, tehát bármi, ráültettél volna egy tantaunt addig, amíg a hülye nyelve mozog, vagy bármit csináltál volna, csak dögöljön már meg Jar Jar. Tehát ez már megvolt az az első résztől kezdve az érésünk, és Jar Jar pont azért tették bele, hogy legyen egy mókás figura, amit a gyerekeknek... Ezt nevezik, hogy comic relief. Igen, comic kurvanya, úgy. Nem, tehát valami ilyen komikus jeleneteket szolgáltat mindenféle körülmények között, tök mindegy, hogy éppen csata van, vagy semmi nincsen, és akkor azért valami humortot belecsempész. Az eredeti néhol igen sötét hangulatot, tehát a Birodalom visszavág az egy sötét hangulatú film volt. És az volt a legjobb. És az volt a legjobb, hát az világ egyik legjobb filmje a mai napig. És egyébként a Jedi visszatér egy még sötétebb hangulatú lett volna. Arról talán beszéltünk, hogy Han Solo meghalt volna. Ilyenek. Hát Han Solo meghalt volna már a Birodalom visszavágban, ugye az volt a terv, hogy a fagyasztás nem éri túl. Abban nem vagyok biztos, hogy ez így van. Hát gondolod, hogy kiolvasztották volna, és aztán megölik? Valami úton módon én úgy tudom, hogy még a Jedi visszatér, mert visszatért volna, de a fene tudja. Hát lehet, hogy csak ilyen hullának így befeküdt volna ilyen izé. Igazából mindegy. Totálisan tök mindegy, de Lucas már azt akkor megfúrta, mert Lucas ráment akkor már az üzleti kurválkodásra, és evokokra. Aranyos kis ukimuki kismacis szarságot akar csinálni. És egyébként én tulajdonképpen azért erősen nem szeretem a Jedi visszatért, de ilyenhez képest ugye. Fogalmazunk úgy, hogy mindenképpen az a leggyengébb darabja a trilógiának. Ez egy az eredeti trilógiának. Az eredeti trilógiának. Viszont ugye az eredeti koncepciós rajzok azok valamennyire azért, amit Ralph McQuarrie-től látunk, mert még a 80-as években is bekerültek egyébként ilyen képek, amin a koncepciós rajzok látszottak, és ugye látszott az, hogy egy festmény, csak mi nem tudtuk, hogy az volt a koncepciós rajz, az alapján csinálták meg a filmet, mert mi azt hittük, hogy valaki ezt így lerajzolgatta magának, csak nem sikerült olyanra, pontosan. Na de a valóság ugye ezzel szemben az volt, hogy azt használták fel, és azt módosították praktikus okokból, hogy tök mindegy, hogy miért, és ez nagyon jól hangzik, hogy visszanyúltak a mostani hetedik résznél ezekhez a koncepciós rajzokhoz, és ugyanúgy, ahogy Lucas ezt használta alapnak, ugyanúgy készül el most a hetedik rész, hogy ezt használják alapnak. És ez bizony nekünk. Az a helyzet, hogy George Lucas sokkal nagyobb kurva, mint a Disney. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy jó kezekbe került a Star Wars a Disneynél. Most itt az, amit George Lucas ugyanúgy meg tudta volna ezt csinálni, mint a Disney megcsinálni. De ő elkurvult, tehát ő már nem tudta volna megcsinálni, mert bepucsított mindenféle trendeknek, és csinált valamit. És igazából 90-es évben, meg a 2000-es évben... Lehet, egyszerűen nem volt akkor a tőke mögötte. Tehát egy üzlet mindig arról szól, és ugye kicsit szar erről beszélni, hogy egy Star Wars az már csak egy üzlet. Mert számunkra nem volt az, mi ezen nőttünk fel, számunkra egy ideológia volt az egész. Egyrészt egy fantáziavilág volt, amiben vágytunk, de ez egy olyan fantáziavilág, ami téged nem csak épít, hanem téged inspirál dolgokra. Az a dolog, hogy mi ugye sci-fi rajongók lettünk gyerekkorunkban, az segített abban, hogy szélesebb látókörűek legyünk, és máshogy lássuk a világot, mint ahogy normálisan a Föld bolygón maradtunk volna mi gyerekkorunkban teljes mértékben, akkor sokkal kevésbé lett volna színes az életünk, sokkal kevesebb dolgot tudtunk volna elképzelni. Másrészt a Star Wars önmagában azzal, hogy a jó és a rossz a harcát mutatta be, amiben a jó nyer a küzdelem árán, a tanulás árán, a küzdelem árán, némi áldozat árán, az egy helyes ideológiát terelt minket, és megmutatta azt, hogy egyrészt jónak kell lenni, jónak kell maradni, kell, hogy elveid legyenek, kell, hogy szabályokat állíts fel magadnak, és morálisan megfelelj ezeknek a szabályoknak, és ez tanította az embert egyfajta viselkedési kultúrára, ami ma már nagyon nincs meg. Tehát ezért volt jó a Star Wars, ez egy irányadó dolog volt nekünk. Más kérdés, hogy egy szórakoztatási szempontból, ezt kezdtem az előbb mondani, csak belekavarodtam a mondani valomban. Ugye beszéltünk arról, hogy egy széles közönségnek akarta Lucas ezt megcsinálni, és ugye a Jar Jar-ral, meg a többi nyomorultal, meg az izgó-mozgó szarokkal megpróbálták ezt játékosra venni gyerekeknek, hogy gyerekeknek is legyen valami, csak amikor gyerekeknek csinálsz egy filmtrilógia sorozatot, akkor nézzük meg, hogy miről szól. Tehát a parasz gyerek a sivatag bolygón arról ábrándozik, hogy ő majd komoly harcos vadászpilóta lesz, és egyszer csak belecsöppen, szoktam ezt a frázist használni, hogy úgynevezett kalandok történnek vele, és végül barátai lesznek, és ilyen elképesztő lényekkel, mint egy Wookie, egy hercegnő, egy vénhülye, aki ugye Jedi volt, egy csempész, ezekkel a barátaival különböző kalandokat él át, és a végén legyőzik a gonoszt azzal, hogy ők morálisan jók, ők morális fölényben vannak, és egy nemes célért küzdenek. Jó, ez eddig oké. Jó, nézzük epizód 1. Kereskedelmi szövetség blokád alá von egy bolygót azért, hogy kikényszerítsen a szenátustól, de igazából ők már ott megvannak, át vannak verve, de nem is tudják, hogy miért vonják blokád alá, mert valami kedvezményt akarnak kikényszeríteni. Valójában ez egy titkos összeesküvés, amivel egy gonosz szenátor magát akar helyzetbe hozni, egy másik szenátoron keresztül, és háborút próbál meg ezzel generálni úgy, hogy aztán a háború miatt, hogy a háborútól megvédje a köztársaságot, ő egy másik háborút indítson, és egy saját hadserege legyen. Tehát ezt adjuk be a gyerekeknek komolyan? Ezen így kurvára röhögnöm kell. Hát ez nem volt egy olyan nagyon jó vonal. Tehát Lukásnak ez annyira nem sikerült. Ez egy túl politizált szar volt a epizód 4-5-6. a tanácstervekkel, a tanácskozásokkal. Ja, 1-2-3, igen. Igen, most hülyeséget mondtam. És ugye nézd meg a kivágott jeleneteket, még amikor még ott tanácskoznak, meg minden, kaparja magát az ember. De nem. Volt egy-két egész jó kivágott jelenet, már nem a cégére gondolok, például amikor a Grievous megöl egy Jedit. Én a tanácskozó teremben levő semmiről beszélgetünk unalmas politikai balfasz jelenetekre gondoltam. Ott is volt egyébként egy-két olyan jó jelenet, amikor arról beszéltek ilyen Jedi harcmodorokról, meg ilyesmi, amikor Mace Windu megbeszélte Obi-Wannal azt, hogy miért őt küldik Grievous ellen az epizód 3-ban. Az például szerintem egy tök jó jelenet volt, kár, hogy kihagyták. Ugye itt lett volna szó a Jedikről, és akkor valamilyen szinten bemutatjuk, hogy hogyan harcolnak meg ilyen hülyeségeket. Hát oké, de mondom, túl sok politikai szar volt így is, és ha még ezt meghagyták volna, meg egyébként volt benne egy-két rettenetesen gogyi kivágott jelenet is, emlékszem konkrétan, ott a üzemanyag csatornában mászkálnak. Az a cégéje az nem volt befejezve, nyilván azért, mert szóltak, hogy ki lesz vágva ez a jelenet, és nem csinálták meg. Egyébként az ugyanaz a jelenet, akkor amikor megöli a Grievous azt a Jedit. Igen, valami igen, Jedi mester. Az nagyon szánalmas, amikor ott elszöknek a rohandroidok elől az. Ahogy elképzeljük, hogy a jövőben az űrhajónak az üzemanyaga az egy ilyen, mint egy folyó, egy olyanban fogott úszkálni. Hát mint egy csatorna olyan. Egy csatorna, tehát ez brutális. Na mindegy. Szám úgy került ma ide, hogy a gymben hallottam, és akkor megnéztem gyorsan, hogy ez melyik szám, és akkor felírtam. Hát a Gym Rádió az ugye kiírja, hogy éppen mi megy, meg a Rock Rádió is kiírja, hogy éppen mi megy. Ez egy nagyon nagy előtt. Ezek a web rádiók, ezek kiírják. Én a jazzinél vagyok bajban, mert én csípek egyfajta jazz, ami talán good jazz, de nem biztos, de nem nagyon tudok zenekarokat. Ilyet, és a jazz én néha, amikor autóban mászkálok, ugye autóban mászkálok a városban, akkor jazzit hallgatok kizárólag, ez az egyetlen hallgatható rádió. Nem minden zenet tetszik, de néha találok jókat, csak nem tudom, hogy mi az. De közben rájöttem. Szokott rajta lenni a Puzsér is. Igen, nem? Igen, ott van a Puzsérnak a műsora. És közben rájöttem, hogy jazzének van egy tracklistája, amit meg lehet nézni interneten. Más kérdés, hogy ugye az autóban pont nincsen internet. De mindegy, azért meg lehet azt oldani, hogy az ember online jazzit hallgasson, és a tracklistát is tudja figyelni. Ott esetleg meg tud találni olyan a zenekarokat, ami számára érdekes lehet, ha éppen ilyen dolog van. De na mindegy, ez csak így jött. Egy valamit elfejtettem az előbb elmondani, még a legelején. Ugye ma kijelentettük, hogy kerülni fogjuk a szart a rádióban, ezentúl is próbálunk vidám témákkal foglalkozni, még azon az áron is, ha esetleg be fogunk szűkülni abba, hogy a 80-as évek jó filméről fogunk domálni folyton, nekem ez ennyit megér, mint hogy igen rossz hangulatú dolgokat csináljunk, viszont egy kivétel van ez alól, ha külön ti kéritek. Tehát ha valaki a szokásos e-mail címünkön feldom egy témát, akkor hajlandók vagyunk foglalkozni vele, ha érdekel a véleményünk bizonyos dolgokról, de alapvetően kerülni fogjuk ezt az egészet. Na ennyi a dolog, ezt az elején el kellett volna mondanom, csak hát hülye vagyok ez a helyzet. Hát meg amúgy mind a ketten közel állunk ahhoz, hogy szívrohamot kapjunk, de azért, mert most kerül ki a BBTV, ahogy ezt rögzítjük, de nyilván később fogjátok ezt hallani. Igen, és a szokásos agyfasz történet, tudod. Igen, az olyanokon, hogy a Humi nem tud egy kibaszott pontot odaírni a mondat végére, és a tetves BBTV listában úgy vannak a leírások, hogy a 70%-ánál nincsen pont a leírásnak a végén, ami azért jó, mert én pofázok az embereknek szemináriumon, meg az edzőválaszokban, meg mindenhol, hogy helyes írás, ne úgy ír, mint egy gyökér, de a Humi úgy tészi ki, hogy nincsen pont a kibaszott mondat végén, és azt ne tudjátok meg, hogy milyen egyszerű lenne nekem most bemászni az adatbázisba, és átirogatni 118 kibaszott adást, vagy azt sem tudom, hogy hol tartunk most már. 118 pont. Igen, szóval ezeken agyfaszt tudok kapni, komolyan mondom. Vagy azon, hogy ugye nekem most a közhírem ellentétben nem mindig minden dolgot én csinálok azért. Például a szombati szeminárium levelezését nem én bonyolítom. Egy fogyatékos kis buzival leveleztem én, aki megkérdezte, a szeminárium úgy működik, ez egy nagyon bonyolult dolog lesz egyébként, hogy elővételbe kell egy jegyet venni, mint a repülőgépre, vagy mint a koncertekre, vagy a színházi előadásra, meg ilyenek. Ezt ki is írtam most a szeminárium oldalra, hogy érthető legyen, ez sokaknak magasan. Az a baj sajnos, az embereknek jelentős része nem túl okos, vagy mondhatnánk azt, hogy nem túl empatikus, és bizonyos folyamatokat nem bír végig gondolni. Tehát addig jut el, hogy neki mi kell, de nem jut az eszébe, hogy a másik oldalon dolgok hogy működnek. Tehát ilyen felhasználói hozzáállása van mindenkinek. Ugye úgy tudod ezt a dolgot kiküszöbölni, hogy te bizonyos ilyen kijelentéseket teszel, feltételeket támasztasz az a kapcsolatban, amit csinálsz, mondjuk edzőválaszolva el kell olvasni a szabályzatot, ami tartalmaz, hogy mit kell olvasni még, és akkor nem leszel hülye, és nem kell hülyeséget kérdezni. Ez ilyen egyszerű dolog. Na most ugye nálunk meg van egy ilyen statement, szép magyar kifejezéssel élve, hogy a szemináriumokra elővételben kell helyet venni. De ez egy policy egyébként. Szerintem ezt a magyar kifejezést kerested. Nem feltétlenül, mert a statement az meg kijelentés. Tehát mi azt deklaráljuk, hogy ez így működik, egy jó. Újabb, szép magyar szóval. Jó. Deklaráljuk, hogy ez így deklaráció működik. Az magyar a policy az inkább egy kicsit más jelent. Hát én, jó, mindegy. Én magamtól azt gondolnám, hogy az ide jobban élik. Nem. Én szerintem nem. A policy az egy, talán az én szememben, vagy az én gondolomban, az egy általános érvényű szabály, egy bizonyos igen, nézőpont az... és hozzáállás, igen. De itt nem nézőpont és hozzáállás, hanem ez egy egyszerű technikai szabály, amiről szó van, hogy elővételben vagy foglaláson, foglalás az ugye azért van, hogy valaki Szegedről jön, mert annyira fanatik, akkor ne kell feljönnie egy jegyet venni, ez szinte egyértelmű történet, hogy ez azért van, de ugye ha valakinek van egy kis esze, és gondolkozni is tud, akkor ennek nyilván megvan az oka, és ezt most én le is írtam, esetleg a jobb szándékú, de belegondolni nem képes emberek számára, hogy, tehát magyarul nem a sekhülyéknek írtam le, ezt akarom mondani, hogy ennek egyszerű technikai okai vannak, hát ha én most elmegyek, például fogunk Komlón tartani szemináriumot, és tehát semmi kedvem Komlóra oda menni úgy, hogy nem tudom, hogy két ember lesz ott, vagy 100 ember. Itt indul a sor. Tehát ha elővételben mennek a jegyeladások, akkor tudjuk, hogy mire számítsunk. Persze nyilván lehet venni a helyszínen is jegyet, de ugye egy valami nagyságrendi szám az mégiscsak van. Nem, általában egyébként nem lehet, ezt ma találtam ki, hogy lehessen venni jegyet, csak sokkal drágábban. De egyébként normálisan nem lehet venni jegyet a helyszínen. Mint ahogy el akarsz repülni Londonba, akkor az nem úgy megy, hogy na most kimegyek a reptérre, és akkor ott veszek egy jegyet. Lehet, hogy meg tudod venni, de az annyiba is fog kerülni. Vagy lesz éppen a Madonna koncert, és te a Madonna koncertre szeretnél elmenni, ami nem éppen egy jó ötlet, de ez most teljesen lényegtelen. Akkor nem, az nem úgy működik, hogy te a Madonna koncert napján 19 órakor kezdik a koncert, és 18.30-kor oda mész egyet venni. Legalábbis nem ajánlatos. Na most nekünk, mondjuk a Koblói szemináriumon, hogyha az meg lesz, nem lesz kapacitásunk arra, hogy még egy embert magunkkal vigyünk, meg erre infrastruktúrát, idézőjelbe, hogy ott jegyeket szedjünk. Tehát nekünk sokkal egyszerűbb, ha ezt valaki megoldja előre, és ezek a dolgok így meg vannak oldva, és mi a mi dolgunk csak az lesz ott a helyszín, hogy szemináriumozunk, mert ezzel van elég dolgunk így is. A technikát összerakni, agyilag összeszedni magunkat, hogy embereknek szórakoztató műsort csináljunk, ez nem olyan egyszerű. Tudjátok miért nem olyan egyszerű? Mert mi nem kokainozunk be előtte. Lehet, hogy ez bizonyosan magyar média embereknek megy, az a dolog, hogy bármikor kiállnak a színpadra, lehet, hogy mi marha szarok vagyunk, de egy dolgot el tudok mondani, hogy mi semmilyen ilyen nyilvános fellépésünk előtte nem baszunk be, meg nem kokainozunk be, hanem nekünk ezt rendesen a tudatunknál fogva össze kell szedni magunkat úgy, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Na mindegy, a lényeg az, hogy az agyhalottnak meg kell kérdezni azért e-mailben, mert mindenképpen egy ilyen információs és megrendelő e-mail címet azért adunk meg, mert szeretnénk faszfejekkel levelezni, mert unatkozunk, és neki meg kellett kérdezni e-mailben az agyhalottjának, hogy lehet a helyszínen is jegyet venni, vagy muszáj foglalni. Oda volt írva. Csak foglalni lehet, vagy elővételben. Ezért megkérdezi. Azért bepróbálta bazd meg. Szóval ez olyan, mint a nyanya, aki nekikanyarodott a villamosnak, Kispolszkival. A Kispolszkinak az eleje összetört, ugye nem tudott tovább menni, mert ott volt a villamos. Visszapattant, bekúrta egybe, megpróbálta még egyszer. Egy haverom mesélte, hogy látott, hogy ilyet még a 90-es években. Hát ez csodálatos. Tehát az ilyen igazi hülye. Hogy oda van írva, hogy mi van, de azért megkérdezem. Igazi agyhalott. A szóval a te szívrohamod az ilyen hülyeségektől való stresszből. Nem, egyáltalán nincs ezen stressz, semmi, erre a levélre én válaszoltam, kitüntetett figyelmet fordítam, de ott van visszaírtam neki, minden más. Visszaírtam neki, hogy köszönjük az érdeklődést, ez a szeminárium nem neked szól, csak kis buzi meg neki állt nekem irogatni, én meg neki álltam szopatni, hát ennyi. Akkor most ez neki így jó. Hát egészségére. Gratulálom. De akkor ennyiből elmeséltem a többi agyhalottat is. Szerintem nem kell. Ugye pont erről beszéltünk, hogy nem szarozunk, meg nincs az, nem lesz fikázás, nem lesz negatívak. Ez pozitív. Ez pozitív. Vidám dolog. Az egyik megkérdezte, hogy lehet-e jegyzetfizetet hozni? Meg lehet-e WC-papírt használni a WC-ben? Azt nem kérdezte meg, de nem tudom, tehát fogyaték. Na az a lényeg, hogy az agyhalott megkérdezte, az edző válaszol, hogy hogyan működik. Tehát én vidéki vagyok, telefonon is le kéne foglalnom helyet, vagy elég csak e-mailen egyeztetni? Megkérdeztem. Ezt bírod rakni? Tehát az edző válaszol azért van, tehát hirdetünk egy rendezvényt, van egy információs e-mail. De a seggfej nem az információs e-mailre ír, hanem az én edző válaszolomra, vagy megkérdezi, hogy az információs e-mailre kell-e írni. Vagy telefonon kell-e. Tehát nem azt csinálja a balfasz, hogy megkérdezi e-mailben, ha már ennyire hülye, amikor oda van írva, hogy le kell foglalni, bazd meg e-mailbe vagy telefonon. Nem azt kérdezi, ha ennyire hülye, és azt nem fogja fel, hogy le kell lefoglalni mind a kettőn, vagy csak az egyiken, mert fogyatékos vagyok, hanem még tőlem meg is kérdezi. A harmadik csatornán kérdezi meg. Persze, mert egyébként azért van megadva az információs e-mail cím, hogy én degeneráltaknak el kelljen magyarázzam, hogy odaírjál gyökér. Még külön 6 embert felveszünk, hogy ezzel foglalkozzon, mert a fogyatékos nem érzi. Csak na most mondom, mi a policy. Nem fogyatékosoknak csinálunk szemináriumot. Ez a policy. A másik, nagyon zsír, figyelj. Szeretnék elmenni a szemináriumokra, de sajnos se az oldalon, se a Google keresővel nem találtam semmi infót. Hol hirdetitek meg az eseményeket? Meg szerencsé, hogy ott van a fő oldalon, de nem tudom, hogy ezek mit néznek. Én sem. Már hozzáteszem, vannak olyan hülyek, akik a Facebookot nézik, és azt képzelik, hogy az az oldal. De a Facebook az, tehát itt nem nézhette a Facebookot. Itt csak az lehet, hogy valamiért csak az edzőválaszoló oldalat nézi. De nem jutott eszébe, hogy itt van egy kibaszott fő oldal. De ugye nem lett hülye valaki. Nem értem ezeket az embereket. Egyszer kaptál egy ilyen levelet, ezt nekem mutattad, amikor valaki azt írta, hogy több napos késéssel jelennek meg a versenyekről a hírek, és hogy ez milyen szar. Na most én nem tudom, hogy ő mit néz, de csak arra tudok gondolni, hogy azt képzel, hogy a Facebook a mi oldalunk, mert a versenyek azok nem hétfőn jönnek ki a versenyeredmények, hanem aznap. Akkor. Jó esetben akkor, hogyha mondjuk nem bírom ki, akkor nem akkor, hanem másnap reggel. Ami mondjuk általában vasárnap reggelt jelenti, de semmiképpen nincsenek több napos késések. Hát ez röhely. Csak arra tudok gondolni, hogy ő a Facebookot nézi. És levelet ír neked, hogy milyen szar ez. Ilyenkor nem értem, hogy mit gondolnak tényleg. Ez mintha már egy ilyen nagy sötét üres, vagy halálra gondolnak, vagy én nem tudom. Nem tudom. Most jött egyébként egy BBTV-vel kapcsolatos levél. Nyíregyházi srácról, Danitól, akinek tetszett a BBTV, és most írt, hogy mennyire örül neki, mert pont most érettségizett le. És az érettségi, kék fedeles gondolom az, az érettségi, nekem is van egyébként, csak nem tudom hol, meg nem is érdekel, meg nem tudom milyen színű, már nem emlékszem, és ő azt kívánta, hogy akkor az ővé is az, vagy az enyém is az, mindenki az, és ő azt mondta, hogy azt kívánta, hogy vagy legyen rádió, vagy tévé, és hát a rádiót éppen csináljuk, a BBTV pedig az pont kikerült ma, nagy véres küzdelem árán. Most azon gondolkodok, hogy mikor fog kikerülni a rádió, de hát igazából azt hiába mondjuk el most, mert amikor ti ezt halljátok, akkor már kint van. Igen. Ez meg lehet, hogy soha nem kerül ki, mert mondjuk szívrohamot kapok, mert megcsináltam azt a zseniális dolgot, hogy mielőtt elindultam, ittam egy monstert, hogy én majd ne aludjak el, amíg itt rádiózunk. Hogy bírod azt a szart megint? Én nagyon szeretem. A monster az rohadt undorító. Tehát az, szerintem az, finom. Az nagyon undorító. Tehát most azt meséltem, hogy hős vagyok, és a bombát kidobtam. Amióta átszoktam a BCA-ra, és BCA üdítő italt használok, és egyébként most is bevertem az előbb egyet, BCA glutamin, esetleg kreatin, azóta nem csípem a bombát, és a múltkor azért egyet vettem magamnak, és így belekortyoltam, és kidobtam a kukába. Annyira nem jön be. Annyira érzed, hogy egy műszar, de a Monster az 8000-szer műszar annál, tehát azt szerintem konkrétan kotongumiból és műanyag zacskókból csinálják. Én szerettem. De igazából a lényeg az, hogy vittem egy Monstert, ami mondjuk sok koffein tartalmaz, így nyalságrendileg, ezt nem tudom tudományosan megmondani, mert nincs előttem a dobozok, de olvastam róla, viszont amikor ideértem, akkor te még kipróbáltottál velem egy edzés előtti táplálék kiegészítőt, amiben szintén sok az új Builder Supplements-es pre-workout dolog volt. Kólás volt. A kólás, igen, amiben... És megállapodtunk abban, hogy annyira jó íze nincs, viszont hat. Igen, tehát én ugye már nem iszom kólát jó ideje. Nem is azt állapítottuk meg, hogy hat, mert ezt nem tudtuk megállapítani. Én érzem, azt de megállap... a Monsterrel együtt itt tényleg úgy nagyon hat. Én semmit. Hát én izzadok, mint a disznó, meg itt én is, én mindig izzadok, mint a disznó. Ugye nem volt annyira jó íze azért, hogy most a kóla függők rákattanjanak erre, meg nem volt annyira kóla íze, meg nem olyan sötét, mint a kóla. De... Ennyi busztustalan színe van, olyan hígfos kinézetű egyébként, igen, azért annyira nem rossz. Jó, de ez annyiból pozitív, hogy az látszik, hogy nincsen telerek a színezékkel. Az már valami. Jó. Viszont, ami, tehát nem vagyok az ízétől elájuló egyáltalán, de nem rossz az íze, tehát nem úgy kell gondolni. Hozzáteszem, a kettő nagyon jól megragadta a lényeget, olyan íze van, mint a kólás nyalókának. Hát, azt se tudja, milyen a kólás nyalóka. Olyan. Na mindegy, aki tudja, milyen a kólás nyalóka, az most ezzel az információval boldog lehet. Viszont nagyon jó az összetétel. Tehát ez egy olyan pre-workout, amivel 250 mg koffein van, és azon kívül csupa jó dolog. És ha a koffeint kivennénk belőle, akkor nem lenne semmi pre-workout pörgető hatása, tehát nem lenne stimulás hatása, amit én nem bánnék. Viszont a citrulimmalát, L-karnitin, az lehet, hogy nincs is benne. Elfelejtettem, mi van benne, az igazság. Elfelejtettem, mi van benne. De az ennél, hogy néztem az összetételt, és tök jó. Úgyhogy én szerintem ezzel nagyon meg fogok barátkozni. 250 mg koffein meg belefér, azért nem annyira nagy para az. Edzés előtt annyira nem gáz. Nem tudom, hogy... Ne ígyatok előtte Monstert, mert meg fogtok halni. Nem tudom, a Monsterben mennyi van, mert viszont az ilyen energiaital szarokba megfogták eléggé koffein, tudod, a chipsadóval. Igen, azt hiszem. De a Monsterben az a trükk, hogy az fél liter. Tehát lehet, hogy 100 ml-re levetítve nincs benne olyan mondom sok. Neked, 160 mg, megmondta az internet. Egy dobozban? Igen, egy dobozban 160 mg-ban, tehát az kevesebb, mint egy adag. Na. Tehát az egy viszonylag úgy van csinálva, hogy beleférjen, bár mondjuk az konkrétan az angol verzió, amit néztem, és lehet, hogy ugye chipsadó nincsen Angliában, de lehet, hogy kevesebb van benne le a magyar verzióban. Én nem hiszem. Na azt mondja a Google, hogy a magyar verzióban is 160 ml van, most egy blogbejegyzést találtam erről, mondjuk ez 2009-es blogbejegyzés, hoppá, Ugye közben a gyakorikérdések.hu-n bejött egy ilyen kérdés, hogy mennyibe kerül a Monster Energia ital? Pontosabban így írt, hogy mennyibe kerül egy győvel. Mennyibe kerül a Monster Energia ital? Erre mondja azt a művelt magyar ember, menj el a közértbe a kurva anyádat, és nézd meg, te nyomorék fasz. Na szóval nem tudtuk meg, hogy mennyi koffein van a Monster Energia italban. Ha nagyon fog izgatni minket, akkor megnézem majd a közértben ezt a kérdést, és egyébként azt megjegyezném, hogy az energia ital, mint olyan a világ egyik legnagyobb átbaszása. Miért? Úgy, mint az ásványvíz. Azért, mert megvesznek a hülyék valami tök olcsón összepancsolt szart, prémium termékként nagyon drágán. Hát, hogy lehet az, hogy a Spar kékmaci energia ital, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy Red Bull, ugye hasonló kannában van, hogy milyen íze van, az tök mindegy, de gyakorlatilag összetételre ugyanaz, 100 forintba kerül a Spárban, a benzinkúton meg 500 forint egy Red Bull lesz, hogy lehet. Már hogy a benzinkúton, de jó, de várja, a benzinkúton eleve minden drága. Oké, de akkor is miről beszélünk? Hát nyilván a Red Bull az egy ilyen nagyon erős brand, tehát a Red Bull az megteheti, hogy eladja a tucait. Oké, de ugyanazt adja el drágán, tehát a semmit veszed meg pénzért. Értem én, hogy nagyobb költség, komoly marketing van, a többi, semmi bajom azzal, hogy profitot akar valaki keresni, de most egy 10 forintos italt veszel meg, 100 forintért a Spárnál, 1000% haszonnal, ami most tök mindegy, hogy hogyan realizálódik is kinél, ez szoroz fel 5000%-os haszonra a Red Bullnál, akiknek persze hatalmas marketing kampány miatt, meg egyebek miatt, meg az irodák miatt sok pénzt kell keresni, nem ezzel van a baj, de ezt nézzük felhasználói oldalról, teljesen felesleges szarért adsz ki pénzt, amivel ráadásul ártasz magadnak, és ami ráadásul rossz folyadékfogyasztási szokások felé fog vinni. Megjártam ezt én is a kólával, ezt ismerjük, ezt a sztorit, legalábbis meséltem. De a dolog lényege az, hogy energiát ad venni a legnagyobb fölösleges szarság. Energiát különösebben nem ad, ha ad, akkor se jó energia lesz az neked. Sokan az ízért szeretik, mint ahogy én is így voltam vele. De gyakorlatilag ez tényleg egy idióta luxuscikk, ennél durva csak az ásványvíz biznisz, ami egy hatalmas átbaszás lényeg. Tehát Amerikában a tóból kiszivattyúzzák a vizet, vagy a kútból, és eladják kurva nagy haszonnal palackozva hülyéknek. Mert ugye a palackozott víz az egy reális dolog ott, ahol nem jó az ivóvíz, de például Magyarországon palackozott vizet inni. Ugye látod azt, hogy az emberek hordják haza az ásványvizet, minek jó minőségű vízünk van, minek, tehát feleslegesen költik a pénzt, hozzájön a PET palack, ami úgy viszonylag mérgező, hozzájön a környezetszennyezés, amit ezzel a sok szarral okoznak, mindezt azért, mert valaki tud ezen pénzt keresni, mert piaci igényt teremtettek rá. Erről eszembe is jutott valami, nem tudom, a múltkori rádióban beszéltünk erről, de valakivel beszélgettem a napokban erről, talán ezt nem mondtam neked. Amerikában, képzeld el, hogy az eljegyzési gyűrűben gyémánt van. Lehet, hogy ezt konkrétan a kiszámolónál olvastam. Amerikában gyémánt van az előzési gyűrűben, Magyarországon nem divat ez még, vagy csak a nagyon menőknél. Hát de Magyarországon erre nem nagyon van pénz. Lehet, hogy valahol egy nagyon szűk rétegben lenne, de egy széles körben biztosan nem. A mire van pénz, meg mire nem, ez egy érdekes dolog megint. Az jut eszembe, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, két gyerekem van és átbasztak a 70 ezer forintos okostelefonnal. Igen, igen. Kicsit ez jutott eszembe, hát nem arra, tudom, erre van pénz, erre mindig van pénz, cigire mindig van pénz, meg a idióta, teljesen logikátlan, debil szokásokra is van pénz, és itt durvát mondok, mint temetésre, mint lakodalomra, meg ilyen felesleges baromságokra. Nyilván egy temetés az nem felesleges, csak az a baj, hogy hullarablás kategória. Nagyon jól tudják, hogy a szokások miatt az emberek kifizet. És ezen alapul az is, hogy Amerikában, ez pont a Mike mesélte, hogy gyémánt minden, Amerikában a szokások miatt kifizetik, az a szokás, hogy eljegyzésre gyémántos gyűrűt veszel az asszonynak, és nem lehet mást. Ez a szokás, kész. Tehát ha nincs rá pénzed, kinyögöd, hitelből bármi, de ha el akarod venni az asszonyt, akkor megveszed a gyémántos gyűrűt. Mi a fasznak kell egy gyűrűbe gyémánt? Van egy tippet. Én eleve egyébként a házasságot sem nagyon értem. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálod-e. Ez biztos, hogy presztízs valamilyen szinten. És meg. Mitől lett ez a presztízs? Hát nem tudom. Onnan, hogy a gyémántkereskedő cég kitalálta. A világ egyik legnagyobb gyémántkereskedő cége. De ez hogyan viszont be a köztudatba olyan szinten, hogy mindenkinek köztudat? Marketinggel, marketinggel. De. Tehát ez egy aknamunka, de meg lehet csinálni, és meg is csinálták. Meg is csinálták abszolút-e, mint ahogy a Facebook is megcsinálta, a többi is megcsinálta. Az okostelefonnal is megcsinálták, agyhalál. A Facebook az más, mert az terjeszti magát. Ez is terjeszti magát. Nehogy azt itt, hogy mindenhova oda ment az ügynök, hogy vegyél gyémánt gyűrűt. Nem, hanem van, nem szokássá így tették ezt a dolgot. Ez lett a trendi, és beleverték a hülye emberek fejébe azt, hogy ez a szokás, a karácsony is elterjedt. Tehát azt úgy érzed, ez olyan szintű dolog, ugyanúgy, mint ahogy a karácsony elterjedt Magyarországon, meg a húsvét, meg elterjedt most már a Valentin nap is, amit szintén a kereskedők kreáltak, mert nem volt Magyarországon Valentin nap soha, de most már van, ugyanígy elterjedt a gyémántgyűrű, csak azért, kurva sok pénzt keressen valaki, és az emberek ennyire birkák. Jut eszembe, a Facebookról elfelejtettem felhozni ezt a témát, te láttad a Hasonmás című Bruce Willis filmet? Nem tudom. Az melyik? A Hasonmás arról szól, hogy a jövőben kifejlesztett tudós egy olyan módszert, hogy mozgássérült emberek is tudjanak teljes életet érni, hogy gyakorlatilag robot hasonmásokat gyártanak. Tudom melyik. Az ember ül a székében, vagy fekszik az ágyában, és irányítja ezeket a robot hasonmásokat, és teljes értékű élete van, tud dolgozni, minden tud pénzt keresni a robot hasonmása segítségével, de ez a dolog annyira felfejlődik, hogy érzékeket át lehet vinni, tudnak a robot hasonmások dugni, ilyen dolgokat tudnak csinálni, teljes életet élnek, és az emberek, igen, az emberek szépen befekszenek az ágyba, és csak a robot hasonmásaik segítségével élik az életüket. És mindenki szép lesz, persze, mondom se kell, mindenki szép lesz, fiatal, és ugye olyan dolgokat meg tudnak csinálni, amit nem feltétlenül mernének, de ott a robot hasonmásuk, és onnan kezdődik a balhé, amikor a robot hasonmás, ugye ráadásul nincs kockázat, mert ugye nem tudsz meghalni, a hasonmásra tud meghalni, veszel egy újat, vagy megjavíthatod, vagy bármi, csak kezdődik egy olyan probléma, hogy úgy ki tudják nyírni a robot hasonmásokat, hogy meghal a használója is. És innen kezdődik a sztori, meg az egyik főszereplő, akit Bruce Willis alakít, ő elveszíti a robot hasonmását, és kénytelen a saját testével végezni a dolgait, és rájön, hogy ez egy nagyon jó rendszer. De egyébként ez nem csak Matrix. Hanem még mi. A Facebook egyértelmű. A Facebook ennek az előfutára. Tehát a nyomorék emberek ma Facebookon élik az életüket. Egy ilyen elbaszott, nyomorult virtuális valóságban. Amivel az a baj, hogy semmi közel egyébként az igazi életükhöz. És hát ez egy hazugság. Ugyanez a, de tehát a hasonlásban is ugyanez volt, hogy az emberek egyszerűen ettől a rendszertől függők lettek. Nem használták az előnyét, hanem függők lettek. Fogták, befeküdtek, rácsatolták a fejükre a sisakot, vagy nem tudom mi volt az, egyszerűen nem képtelenek voltak kiszállni. Tehát innentől kezdve ezek az emberek csak annyit csináltak, hogy feküdtek egész nap a hasonlás agyikat irányítva, és este a hasonmás megjött, berakták a szekrénybe, és akkor ők elmentek fogatmosni, elfeküdtek aludni. Tehát ilyen szinten a totális függőség, mint Kati Béla, aki nem bírja a kurva okostelefont letenni a kezéből, és vezetés közben is a Facebookot bassza egész nap. Tehát ezt csinálják az emberek most a Facebookkal, és ki tudja, hogy ez a jövő irányában mi lesz. Az a durva, hogy néztük, még az asszony is azt mondta erre, hogy ez olyan, mint a Facebook. Na de mindegy, ez egy érdekes nézőpont, ami a Hasonmás című filmben volt, nem mondom, egy tökéletes film, de egynek elmegy. Na, jöjjön végre a szakmai téma, én már most unok. Igen, hát ugye volt a Európa Orlandó, ami nekünk főleg azért érdekes, mert ott volt a Dani. Igen. És a Dani ötödik lett. Azon kívül volt a Pittsburgh Pro, ahol egyébként nem volt testépítés, de ettől függetlenül érdekes nekünk, annak ellenére, hogy viszonylag leszoktuk szarni azokat a versenyeket, ahol nincsen rendes testépítés, de most volt figyúr kategória, és nem csak, hogy volt figyúr kategória, hanem ott volt a Vivi. Igen. És a Vivi miatt érdekes nekünk, egyébként a Vivi 12. lett, szerintem kezdjük vele. Annyit tudok erről az ügyről, hogy nem volt elég száraz, nagyon szárazok a színpadon, mert ő azt gondolta, hogy nem szabad annyira száraznak lenni, mert le fogják pontozni. Ehhez képest azt mondja, hogy élőben baromi száraz volt mindenki, még a homlokuk is száraz volt. Ami elég durva. Egyébként a Vivi viszonylag pozitív visszajelzéseket kapott így a szaksajtóban. Azt mondták, hogy izmos, meg tök jól néz ki tényleg, meg minden fasza, csak igen, olyan nagyon mondták, nagyon jó száraz. Alak, nagyon jó segg, azt is mondták, hogy jól emlékszem. Minden nagyon jó V-alak. Nem találtam, ezt konkrétan így nem mondták, hogy segg, de valami olyasmit, hogy marha jó teste van. De én emlékszem a segre. Segget? Jó, oké. Talán glúc volt. Lehet, hogy szebben mondták, de én emlékszem valamire. Nagyon szép parizmai vannak, ugye? Tehát ilyen nagyon. Igen, nagyon viszont ennyit mondták, hogy nem jó a kondíció. Hát igen, tehát gyakorlatilag a Vivi nem volt elég száraz. Most lehetne azt is mondani, hogy nem elég ismert, ez valószínűleg benne van a pakliban. Az biztos, hogy benne van. De én azt gondolom, hogy ha a Vivi száraz lett volna, akkor egy ilyen top 6 kinézhetett volna neki, azzal együtt is, hogy nem ismert. És most a Vivi megint indulni fog a New York Pro-n. Most konkrétan ugyanazon a versenyen lesz, mint a Dani. Igen. Ugye nyilván más kategóriában, tehát ezt nem kell magyarázni. A Dani nem buzik versenyző, hogy egybe lehetne őket tenni. Meg a Vivi se bikiniben indul már. De a buziknak a párja nem a bikini. De. Hoppá. Nem, hát a women's fizik. Névben az a párja, de egyébként szintben rohadtul nem. Persze, szintben az egész értelmetlen. Szintben az egész értelmetlen. Hát szerintem ugyanaz, mint a bikini. Most mondhatnánk, hogy a bikini is értelmetlen, mert gyakorlatilag az. Na mindegy, szóval a Vivi megy a New York Pro-ra, és a New York Pro-n nagyon sokan lesznek. Most mondhatnám azt, hogy erősebb lesz a mezőny, de igazából nem tudom egyrészt, mert nem nagyon ismerem a figyúrversenyzőket, másrészt viszont biztos vagyok abban is, hogy tényleg erősebb lesz, mert még többen lesznek az amerikaiak, és láttam olyan neveket, akik úgy ismerősek voltak azért, mert indultak az olimpián már, és ott esetleg ilyen top helyezéseket értek el. Nem fogok úgy tenni, mint hogyha tudnám, és nem fogok neveket mondani. A lényeg az, hogy szerintem itt a Vivinek egy top 10 az már baromi nagy siker lenne, akkor is, hogyha be tudna száradni. A New Yorkban még fokozottabban benne lesz a pakliban, hogy nem ismerik. Ez egy nagyobb, nagyobb nevű verseny nyilván, és mert csak a Dani 5. helyezésében is az a szomorú, hogy nem volt éppen egy hűde nagyon nagy mezőny. Huadabia tudott nyerni, hát az azért nem szarunk be. Hát Huad azért egyébként jó volt, tehát én mondanám akár azt de is, hogy ez jó volt. Abszolút értem. Az, hogy a legjobb formája volt, az abban biztos vagyok, de okay. Ő azért nem egy top versenyző. Nem is lesz nem az. Nem az. Nem a Fuadnak ugye pont olyan gyengé vannak, ezt szerintem mondszolgattuk a múltkor, amit nem nagyon lehet javítani. Tehát ez a nem olyan jó izomtapadások, nem olyan jó alak, hát az megvan lőve szegény. De én azt gondolom, hogy a Dani-nak hát egy negyedik hely kinézhetett volna. Szóval a negyedik helyre a Dani elé került egy ilyen nevű versenyző. Nem tudom, hogy kell kimondani, úgyhogy most így beolvasom úgy, ahogy le van írva. Pablo Ayala Zajas, akitől azért nem szarunk be. Nem is volt olyan nagyon jó formában. Általában véve se egy ilyen nagyon komoly név, tehát őt mindenképpen megfoghatta volna Dani, aztán ott volt ilyen Alexander Fedorov, aki rettentő nagy, de egyrészt nem volt olyan nagyon száraz, másrészt meg szerintem kimondottan csúnya a fizikuma. Már van egy-két nagyon jó póza, például az oldalt, triceps az brutális. Michael Lockettől meg megint nem szarunk be, tehát vannak ilyen nagyon ordító gyengé, de mondjuk egyrészt szimmetrikus, másrészt meg ő azért tényleg rohadt száraz volt. Szerintem a Dani mit fog tudni csinálni a New York Pro-n? Fogalmam sincs. De a felesleges stresszelés helyett megvárjuk majd az eredményt is. Ja, hát nem. De most ugye valószínűleg a Daninál az a stratégia, hogy most pontokat gyűjtöget. Nem hiszem, hogy ő most arra menne, hogy hirtelen kvalifikálni fog egy olyan verseny, ahol első helyezés kell a kvalifikációt. Gondolom, hogy New York Polon azért az első három már kvalifikálni. Nem. Ott is pontverseny van. De mindenhol egyébként azt hiszem, hogy még mindig az van, hogy az Arnoldon is csak az első helyezett kvalifikál, csak az a trükk, hogy az ilyen magasabb szintre tartozó versenyekből a helyezettek második, harmadik, negyedik, ötödik az több pontot kap. Tehát az Arnoldon a második helyezett az több pontot kap, mint mondjuk, hogyha lenne kettő. Tehát gyakorlatilag akkor nincs olyan verseny, ahol első három kvalifikál? Hát az olimpia, de ott talán az első öt kvalifikál. Okay. És azon kívül meg semmi, hogyha jól tudom. De itt hát mindig variálnak, úgyhogy néha így belekeveredek az ilyen dolgokba. Szóval minden esetre a Daninak, hát a top 5 is problémás lesz a New Yorkon, mert erősebb lesz a mezőny, de meglátjuk szerintem, hogy ha egy top 10-et már elégedettek lehetünk. És akkor lapozzunk valami más témára, mert a szakmából ennyi pont elég volt. Azt hittem van még egy versenytémád, vagy valami. Akkor ezek szerint nincs. Nem akartam annyira. Tehát lezavartuk most a Pittsburgh Pro-t, a Europe Orlandót, meg a New York Pro-t is, tehát szerintem nagyon jók vagyunk így ezt 3 percben elintézni tényleg. Na. Kaptunk egy csodálatos levelet Dávidtól, ami szerintem kvalifikál minden idők legrosszabb levele címre. Vagy legrosszabb poénja. Igen. De nem egy rossz levél, csak egy szörnyű rossz poén. Ezt most oda is tettük a rádió alá, úgyhogy valószínűleg, hogyha hallgatsz minket, akkor ezt már láttad. Ez a Phil Heath megdöntötte a saját rekordját. És akkor oda van rajzolva a Phil Heath, ahogy éppen megdönt a vállán egy Opel rekordot. Igen. És ugye itt az a probléma, hogy azon kívül, hogy rettenetesen rossz a poén, hány ember tudja, hogy mi ez az Opel rekord? Én nem tudtam, nekem legalább 3 percen betelt, hogy leesett a poén, úgyhogy kibúgliztam. Megmondom neked, hogy nekem is 3 percen betelt, mire leesett a poén, és én tudtam, hogy mi ez az Opel rekord. Nekem volt is Opel rekordom. Bosch barna színű kombi 2-3D Opel rekordom. Olyan gyors volt, mint a tető. Ez az igazi lomhaszar. Rahatul szerettem. Egyébként én szerettem a régi lomhaszar dízel autókat, és... Na mindegy, én ezt csinálom. Lehet, hogy azért tetszik neked a Citroen BX is. Ezek nem, a Citroen BX az, a fene tudja, hogy mennyire lomhaszar a Citroen BX. Na mindegy, az Opel rekordokkal kapcsolatban az érdekes, hogy ezek az autók már elporlattak, tehát ilyen nincsen. A Phil Heath megdöntötte a saját rekordját. Igen, ez nagyon rossz volt. Tamás levelét kéne fölolvasnunk, aki arról ír, hogy egy más kontextusban, vagy legalábbis egy kontextusban helyezi a politikai korrektséget. Ez hosszú lesz. De ezt most nem olvasjuk fel, mert hosszú lesz, ezt a következőre fogjuk hagyni. Viszont van egy levelünk Gergőtől, aki az SMS nyelv oktatással kapcsolatban ír, méghozzá arról szól, hogy ő végzős gimnazista, és próbál egy kielégítő választ adni a felmerülő kérdések az SMS nyelvvel kapcsolatban. Azt mondja, hogy valóban előkerül az SMS nyelv a feladatokban és a tanításban, de nem csak az SMS nyelv, hanem a többi fiatalos szleng, telefonbeszélgetések és a chat is. Mindez abban a környezetben is céllal, hogy megnézzük a különböző nyelvváltozatokat, az internetet és az információs forradalom hatását a társadalomra, ezt az adott réteg nyelvet, ilyen például az orvosi nyelv, meg minden más szaknyelv, sőt szleng, a szleng is egy réteg nyelv, de van tolvaj nyelv is. A tanulás és a feladat végrehajtása közben kihangsúlyozza a tanár, hogy kövessük a normát és használjuk az igényes köznyelvet, ne pedig ezt. Tomás semmiképp sincs belenevelve az ifjúságba a VOK használata, sőt annyira nem, hogy egy olyan alkalom nem volt, hogy bárki ilyet használt volna, bár hozzá kell tennem, hogy az én osztályom az intelligensebb biológia kémia szakirányú osztály. Teljes mértékben én sem értek egyet azzal, hogy egészítsük ki egy adott párbeszédet smiley-val, de ez arra világít rá, hogy az élő szóban a mimika mennyit változtat a szövegen, amit próbálunk írásba is átültetni teljesen felesleges módon, ahelyett, hogy normálisan leülnénk beszélgetni. Apám. Tehát én azt hiszem, hogy Gergő nem értette meg a lényeget. Én azt hiszem, hogy Gergő akkora fasságot írt bazd meg, hogy csodálkozom, hogy nem szakad ránk a plafon. Ebben a dologba bele tudok egy pár ponton esetleg kötni. De igazából nekem egyetlen egy problémám van, és ez nagyon alapvető, azzal, hogy tanítjuk az iskolában, és nyelvváltozatnak nevezzük ezt, azzal már legitimáljuk, mint igen, egy nyelvváltozat. Igen, ezt nagyon jól és mondod. Nem kell. Tehát... Nagyon jól mondod, de nekem itt felismerült egy kérdés, miért tanítjuk a szart? Miért tanítunk pontosan egy létező a... dolgot, amit minden faszparaszt lát az utcán, és pont azt kéne tanítanunk, hogy ne! Hogy ezt ne csináld, az igényes nyelvet kéne tanítanunk. És az, hogy megtanítjuk, az és aztán elmondjuk, hogy ne ezt használd, az rohadtul nem elég, mert megtanítottuk. Tehát igen, legitimáltuk igen már, és utána azt mondtuk, hogy de egyébként ne használd. Tehát igen, ez a fajta retorika nem működik. Megtanítalak lopni, megtanítalak nőket erőszakolni, de egyébként ne csináld. Igen. Jó, ez okay, nagyon szélsőséges példák, de értjük. Persze, hát ezt mondhatnánk demagóg példának, de nem mondanám én demagóg példának, mert ugye itt az analógia az pontosan erről szól, hogy megtanítunk valami szarságot, és azt mondjuk, hogy ne használd. Minek kell azt megtanítani, ami a létező szar a környezetünkben? Azon mit kell tanítani? Nem hiszem, hogy ennyire fogyatékos a diák. Ne látott volna még SMS nyelvet, ne látott volna még fogyatékosokat, ezeket ne látott volna még smiley-kat. Simán megtanulják maguktól, a szemét jön bele az életükbe. Mit tanítunk ezen? Miért? Pontosan ez van. Miért mondjuk azt, hogy ez egy legitim kommunikációs forma? Nem az. Tehát lehet használni paraszban, nyilvánvaló, de ezt nem kell megtanítani az iskolában, mert meg fogja tanulni egyébként. Az iskolában pontosan a normális kommunikációt kell tanítani, és azt mondani, hogy ezt használja mindenek felett. És akkor azt mondja Gergő, hogy az ő környezetében egy alkalom nem volt, hogy bárki ezt használta volna. Hát bazd meg, Gergő, az álláshirdetésre vokoznak meg, hőznek a faszparasztok. Álláshirdetésre olyan levelet ír, mint egy sült gyökér. Kisbetűvel kezdi, 800 pontot rak bele, meg 60 kérdőjelet, mint egy fogyatékos. Itt tartunk, hogy emberek munkahelyet így akarnak találni. Ez szóval az értelme Gergő szinten. Ezt így benézte. Gergő ezt benézte, Gergő ez a bilibe lógó kezű autista fiatalember, aki ugye a saját világán kívül elfelejtett sajnos körülnézni. Jó, én egyébként nem akarom bántani egyrészt azért, mert emlékszem arra, hogy írt egyszer nekünk egy tök jó levelet, arra már nem emlékszem. De én is akarok bántani, másrészt nem ugye nyilván középiskolába járt, tehát egy nagyon ilyen beszűkült világot lát ő. Ő így nem ment ki még az iskolából, hogy úgy mondjam. Igen, és ha nem ment ki az iskolából dolog, az egy kicsit lehet, hogy másképpen jön ki, mint amikor mondjuk kimész az iskolából, és már emberekkel tárgyalsz, már alkalmazottakat keresel, már meg kell élned, már nem apu anyu tart el, már te magadért gondoskodsz, és más felelősségi szinten vagy, különösen, ha alkalmazottaid vannak. Úgy már egy kicsit más a helyzet, hogy most éppen mit csinálnak az osztálytársak. Hát sokkal több mindenre rálát, hogyha már nem csak az iskolában vagy mindig. Ez a helyzet. De a legdurvább ebben, hogy teljes mértékben én sem értek egyet azzal, hogy egészítsük ki egy adott párbeszédet smiley-val, de ez arra világít rá, hogy az élő szóban a mimika mennyit változtat a szövegen, amit próbálunk írásban is átültetni teljesen felesleges módon. Anyám borogos. Az az igazság, hogy a Smiley sokkal kevésbé gázám, mint a Bok meg a Hő. De az is kurva. Én nem szeretem a Smiley-t, de időnként egy fórumban, vagy valamiben kell, mert különben nem értik, hogy nincsen gond. Ezzel nincsen gond. Ez van. Ott azért nincsen gond egy fórumban, vagy egy cseten, mert fórumban van egy cseten, bár mondjuk a fórumot azt nem mondanám ilyennek, fogalmazunk úgy, hogy egy cseten, ott nincs idő, nincs értelme kifejtő üzemmódban leírni. És az érzelmeidet szövegesen megjeleníteni, ott kurva egyszerű, beírsz valami poént, odabaszol egy Smiley-t a végére, viszontlátás. De ugye ma, ez valószínűleg már nem lesz érvényes, mire ezt halljátok, a bodybuilder gymbe keresünk éppen alkalmazottat, smiley-zós levelet kapunk. Na, az ocsmány egy dolog. Igen, tehát itt erről beszélünk, tehát pont erről van szó, hogy a smiley-t használni, tehát az, hogy feleslegesen fejtsük ki az érzelmeinket szövegben, anyám borovas. Pont az az írás lényege. Ki tud fejezni az érzelmeidet, ki tud fejezni a gondolataidat, azért írjuk le. Ez az írás tudománya, ez különböztet meg minket a majmoktól körülbelül. És ha ezt leegyszerűsítjük smiley-kkal, és ezt a képességet, tehát ha valaki nem képes arra, hogy megfogalmazza úgy a gondolatait, hogy értsék belőle a lelki állapotát, értsék belőle, hogy mit akar, akkor az milyen ember, az milyen szinten van? Nagyjából a majomnak a szintjén. És ezt így leírni, hogy ez tök fölösleges az embernek az a képesség, hogy az érzelmeit és a gondolatait le tudja úgy írni, hogy a másik megértse, hanem helyette inkább odabaszunk egy smiley-t, ez bazd meg fogyaték. Engem egyébként sok helyen tud irritálni a smiley, tehát vannak ilyen tipikus dolgok. Engem mindenhol irritál a smiley, de én nem nagyon írok smiley-t, szinte sehova, és már egy sima e-mailben idegesít, ha valaki smiley-zik, tehát ez nem, de ugye mindenhol smiley-znak, a debilek. Ugye ez azért nagyon súlyos. Megint azt tudom mondani, megtanítjuk a szart, smiley használatot tanítunk. Ez ki a szart tette ezt hivatalossá, meg legitimné? Fogalmam sincsen. Én nem mondom azt, hogy kőkorszaki és magyar nyelven kell beszélni. Rovásírás. Rovásírással. De én nem értem, hogy a fejlődés miért nem. Én megértem, hogy a nyelv progresszív, de én ebben itt nem fejlődést látok, hanem ebben korcsosulást látok. Tehát a nyelvnek nem korcsosulnia kellene, hanem a nyelvnek pont egyre kifejezőbbnek kell lennie, egyre kifinomultabbnak kell lennie, kellene lennie még a beszédnyelvnek is. Nem mondom, hogy ilyen nagy költészi rigmusokban kellene beszélnünk egymással. Hát az viszonylag nagy baj lenne. Tehát persze, senkinek nem hiányzik. Mindenki verset mondana, ahelyett, hogy... Mint a Flintstones család. Igen, jó, az mekkora poén volt. Jó, az jó. De azt vágott, hogy a Flintstones családban a verselés, hogy mindent rímekben mondtak, az a magyar verzió. Igen. Az eredetiben szó se volt erről. Nem beszéltünk már erről is a rádióban, de most csak így eszembe jutott. De rohadt zseniális egyébként. Annak ellen, hogy én nem szeretem a verseket egyáltalán. Én egyáltalán szeretem a verset, mint műfajt. Nem szeretem. A vers számomra az, hogy értelmetlenül leírjuk azt, amit akarunk mondani, ahelyett, hogy leírnak világosan. Vagy az, hogy a hülye verselemző, de bilek azok belemagyarázzák azt, amit nem is akart leírni valaki. Mindegy, én ezt nem szeretem, csak ugye a vers annak idején lehet, hogy egy fontos műfaj volt, ami mondjuk itt kicsit ellentmondok magamnak, hiszen azt mondom, hogy ami ma már talán nem érvényes annyira, de aztán lehet, hogy régen sem szerettem volna verset, mert nem tudom, ezzel nem jött helyette semmi. Nem mondanám, hogy a vers miért a fejlődés során jött a smiley. Nem mondanám. Nem meg a verset helyettesíti. Jó, mindegy, ezt hagyjuk szerintem. Jó, hát nagyon messzire mentünk, de igen. Az a lényeg, hogy itt vannak néha olyan levelek, amin beszarok pozitív irányban, meg van olyan, amin beszarok negatív irányban, hát ez volt a negatív irány. Na, a legutolsó témánk Ken Roberts, aki egy kedvencünk, mivel ő egy nagyon jó kis gitáros. Másrészt, elég jó zenét csinál. 90-es évek elején, 80-as évek végén Ken Roberts arról volt híres, hogy ő most gitáros volt, ami nem volt egy nagyon gyakori dolog. Természetesen ez hát fel is... semennyire nem volt gyakori, tehát a gitárosok azok mindenhol ilyen 40 kilós gyíkfaszok voltak akkoriban. Azon gondolkozom, hogy most is viszonylag. Volt-e izmos gitáros rajta kívül, mostanában már azért van egy-kettő. Fejezetten van mostanában egy-kettő, mert most konkrétan tudok olyan zenekarok, akikről tudom, hogy edzenek. De annak idején ez nem nagyon volt. Talán volt még valaki rajta kívül, akinek volt valami fizikuma. Az Istenek, nem itt a szemben. Hát hajmetál korszakról beszélünk, tehát valószínűleg ez a másik srác viszonylag ismeretlen lehetett. Én biztos, arra emlékszem, hogy Steve Stevensről beszélgettünk valamikor, ugye 80-as években hát mutattál nekem valami képet, És hát igen, egy kicsit úgy nézett ki, mint egy csaj, vagy úgy nézett ki, mint egy buzi, így nehezen tudtam elvinteni. Hát ebből a buzit mondtam volna egyébként, hogy itt választani kell. Annak, hogy nekem nagy kedvencem Steve-sznél a zeneileg. Baromi jó zenét csinál tényleg, de úgy nézett ki, mint egy köcsög. Igen, ez majd van. Egyébként Steve Stevenstől most van is egy ötletem, egy speciális számmal, amit bejátszunk majd nektek. Következő rádióban el ne felejtsem. De itt az az érdekes, hogy találtunk egy friss anyagot Kane Roberts-el kapcsolatban, ami elég érdekes. Van egy pali, úgy hívják, hogy Rick. Van egy ilyen műsora a YouTube-on, hogy YouTube-on van egyébként, tehát mennyire lehet komoly. De minden... Ez egy pankrátor, az a csóka egyébként. Az, hát lehet, hogy az volt valamikor, nem tudom, hogy még mindig az lenne. Nem tudom igazából, hogy mi a vezeték neve. A lényeg az, hogy van egy ilyen műsor, az a neve, hogy Rick's Corner. És ő szokott a 70-80-90-es évek testépítéshez, vagy izomkultuszhoz, bármilyen szinten kapcsolódó figuráival néha interjúkat csinálni, ma. Tehát ilyen mai dolgokról van szó. Így került hozzá Kane Roberts is, mert ők egyébként ismerik egymást már régről. Így a 70-80-as években sokszor edzettek együtt. Tehát Kane Roberts... Ez Rick Drazen, nem Rick Flair. Rick Flair egy WWF-es ilyen promóter, vagy menedzser, vagy nem tudom mi volt annak idején. Lehet, hogy pankrátor volt annak idején, de ilyen raki fajta. Ilyen fehérhajú idióta. Hát gondolom, hogy Hulk Hogan kópia. Nem, sokkal rosszabb. Nem? Még rosszabb. Írd a Google-ba Rick Flair, de Rick Drazenről van szó egyébként. Úgyhogy csinálja ezt a Rick's Corner nevű műsor, egyébként gagyi. Hát YouTube-ra van, tehát tényleg igen. Lerakja a kamerát az asztalra, és akkor beszélgetek ketten, tényleg ennyi a szint. Valószínűleg egyedül csinálja, ő vágja egyedül, nem csinál nagyon nagy dolgokat. De ez nem egy rossz műsor egyébként, tehát itt van valami tartalom. És akkor itt annyi volt, hogy Kane Roberts sztorizgatott arról, hogy úgy kezdte az egészet, hogy Arnoldnak kezébe került az első könyve, talán az Utam a csúcsra. Aztán megtetszett neki ez az egész izmos dolog, és akkor elkezdett edzeni, de közben gitározni is akart, és persze az apja ellene volt annak, hogy ő zenész akarjon lenni. Most az Utam a csúcsra térjünk ki egy kicsit. Na. Beszéltünk ma a rádióban? Nem. Mert itt lebuktál, hogy te nem olvastad az Utam a csúcsra. Hát picsába, lehet, hogy buzi vagyok, nem? És most levettem itt a könyv, és folytól is azt mondtam, hogy kölcsönadom neked, de szigorúan figyelni fogok arra, hogy kerüljön vissza. Ez a dolog, ez az Utam a csúcsra, amit én a kezedbe fogok majd adni, vagy már oda is adtam. Még nem, de majd mindjárt. Ez az a könyv, aminek a következtében mi most itt ülünk. Én a Bodybuilder-re magazinnek. Abszolút. Tehát akartam előtte is edzeni, csak nem tudtam, hogyan kell, és az első edzésterveket a Utam a csúcsra könyvbe találtam, és persze én, mivel testépítő világbajnok akartam lenni rögtön, és otthon volt egy gagyi kétkezes súlyzom, meg egy másik gagyi krómozott, bár bevállalnék még egy olyan disznek, ilyen cserélhető tárcsás szorítós kézisúlyzom, szerintem szóval egy gyártmányú, emlékszem, hogy krómozott volt a pereme, és belül kék volt. Szóval én azzal kezdtem el végezni az edzés programomat, némileg módosítva az Arnold könyvében levő gyakorlatokat, mert ahhoz nem voltak eszközeim. És persze természetesen rögtön a 6 napos szuperversenyző programot, nem egészen így hívták, de ez most így jobban hangzik. 6 napos programot választottam, mert én marha gyorsan itt most akartam lenni. Tehát mint bármely tipikus hülye. A dolog lényeget nem értettem. Jó, hát most 11 néhány évesen szerintem mind ilyen hülyék voltam. 15 voltam, de hozzáteszem... Én 13 voltam. Kövnek a hibája az, hogy pontosan nem érthető benne a regeneráció kérdése, de szakmailag nem egy jó könyv. Arra jó volt, hogy le vannak írva a gyakorlatok, de hát amit ebben a könyvben találsz, pár jó pár ordinári hülyeséggel, hogy a törzsfordítás leégetes íz az oldaladról, az egy alapnak jó volt, meg hogy Arnold Schwarzenegger történetét nagyjából megismertük, mert ez egy önéletrajzi dologgal kezdődik, ami persze annyira nem részleti a dolgokat. Hát arról nagyon... beszélünk, hogy ez a 70-es években íródott, hogyha jól tudom. Szerintem 76 körül. Hát amikor visszavonult, akkor csináltam. Amikor visszavonult, akkor rögtön kellett ugye a hype-hoz egy könyv. The Education of Bodybuilder az volt a címe, hogy valami ilyesmi, Bodybuilder nevelése, és Magyarországon Utam a csúcsra címen jött ki, és hát ez nekem egy nagy érték, hogy a mai napig megvan. Mondom, nem kell nagyon komolyan menni, de ez egy olyan dolog, hogy én azt is tudom javasolni, hogy olx.hu, Utam a csúcsra, 4000 forint, itt tudom én, eladja a Jóska meg a Pista, vagy az Antikvárium, meg kell venni, hogy ez nekem meglegyen. Mert ez egy nagyon nagy szám volt akkor, amikor megjelent 1988 körül Magyarországon. Mondom, én ennek hatására kezdtem el otthon edzeni, edzőteremben nem mertem lemenni. Más kérdés, hogy nem is nagyon volt, ami volt, az ugye csöves volt, rohadtul, de mi nagyon félve mentünk le a terembe először, haverommal, aki először kiröhögött azért, mert én elkezdtem edzeni, aztán úgy mentünk le edzeni, hogy nem mert bemenni előre, csak nekem kellett előre menni, akkor ott nagyon komoly nagyon izmos embereket láttunk, akik 50 kilóval nyomtak fekve, és arra gondoltunk, hogy úristen, ennyi súlyt, mikor fogok tudni. Emlékszem, egy 50 kilós guggolás, és a középiskolában már ahol jártam, 2-15-ös vosztok tárcsa volt a rúdon, én néztem, hogy ez milyen kugra erős, és én mikor fogok tudni legugolni. Ebből az jutott eszembe, amikor először nyomtam ferde padon, így bementünk az edzőterembe, mit csináljunk, nyomjunk ferdén. Azon jól néz ki. És akkor kemény voltam, felraktam egy pár tízest, már nem hogy egy oldalra, hanem összesen két tízest, és azzal így nem számoltam, hogy a rúdnak van így súlya. Tehát ilyen kis buta, 13 éves hülye gyerek voltam, és akkor bizony, megfogtam, kiemeltem, bam, az így, hát rám esett, de utána még valahogy kinyomtam, aztán letettem, és azt mondtam, hogy hú, ez sok volt. Hát ilyen intelligens voltam, így kinyomtam 40 kilót, geci kemény voltam. Hát szerintem. Ez most olyan dolog, hogy én egyébként először egy edzőgépen kezdtem el, egy szakmunkásképző iskola konditermében, amit nem tudom honnan szereztek, lehet, hogy gyártottak, ez egy ilyen kombinált edzőgép volt, nagyon gagyi, és ilyen tárcsasúlyos fekvenyomógép volt rajta, de nem tudtad leengedni a súlyt rendesen, erre nem volt lehetőség, ugye fix karja volt, és akkor ugye nyilván volt egy erőkar is, tehát ugye máshogy működött a dolog, és azon már eljutottam 150 kilóig, 150 kilóba tudtam nyomni 6-ot vagy 10-et, és akkor elmentünk egy rendes edzőterembe, vagy talán abba a középiskolának az edzőteremében, ahol jártam, és meg kipróbáltam a nyomás súlyjal, és betakart az 50 kiló. Nem bíztam kinyomni, tehát így nem minden gép felel meg anatómiailag. Egyébként, ha a BBTV-t láttátok, ott van egy kérdés, amire válaszolt a Kai Greene, tulajdonképpen kérdésekből vágtam össze a Kai Greene-nek a szövegét részben, és az egyik kérdés az enyém volt, az arra vonatkozott, hogy mikor Eddie Ebuval... Szerintem ezt elmesélted a múltkor. Nem meséltem? És a másik kérdés is elmeséltem? Volt egy ilyen kérdés, hogy edzőgépekről kérdezték, arról és arra mondtam, hogy mit gondol? Igen. Jó. Azt gondolta, hogy elmondom én, és akkor, hogyha rosszul emlékszem, vagy hülye vagyok, akkor elmondod még egyszer. Mondd el. Szóval azt gondolta, hogy tök jó az, hogyha vannak ilyen nagyon jó gépek, meg minden, és akkor itt tényleg könnyebb az ember dolga, de egyébként, hogyha valaki tényleg igazán akar, és igazán tud edzeni, akkor nem számít, hogy milyen gépek persze, vannak. Persze, kurva mindegy. Tehát attól nem leszel kevésbé bajnok, hogy nem jó a felszerelés. Különösen, ugye, ha van egy kis eszed, akkor átmész egy jobb terembe, de másrészt igazából szerintem egy paddal, pár súlyzóval, egy erőkerettel, meg egy súlyzóruddal nem meg lehet csinálni. Tehát simán el tudom képzelni, meg lehet oldani. Maga az edzés nem gyakorlatokhoz van kötve, hanem mozgáshoz van kötve, a mozdulatot kell eltalálni. Mindentől kezdve nagyon nagy gond nem lesz, és minden mozdulatot meg lehet csinálni egy ilyen felszereléssel. Más kérdés, hogy egy erőkeret, meg ez a felszerelés, így otthon, hogy a garázsba beted, és otthon edz a faluban, azért az pár százezer forintba belekerül is. De ha nagyon ügyes valaki, akkor le tud ilyeneket gyártani, meg lehet szerezni csillekereket, meg akármit. Tehát nyilván nincs akadály, tehát mi roppant szar körülmények között edzettünk az elején, és nagyon szívesen gondolok erre vissza. Tényleg. Amikor először edzettem, még azért, hogy először bementem volna az edzőterembe, akkor egy havernál edzettünk, akinek az apja épített valami kombinált gépet otthon. Egy tényleg ilyen rettenetes gép volt, tehát a fekpadon nem tudtad leengedni a karodat, mert túl széles volt a pad, meg ilyen okosságok voltak. Ez nem nagy ügy. És emlékszem, akkor ilyen brutális 15 kilóval nyomtam fekve legelőször, tehát tényleg nyomorék voltam. Ezek azért nem olyan rossz emlékek. Ez ilyen. Ezzel nincs probléma egyébként. Na, térjünk vissza Ken Robertsre. Baszki. Robert William Ethes a neve egyébként. Ezt nem tudtam. Ő először is Alice Coopernek volt a gitárosa, méghozzá a két kedvenc albumon a Razor Fist and Yellen és a Constrictoron is játszott, sőt a Thrashen is. Szerintem többen is játszott. És egyébként ott volt Basser a Kipringer. És egyébként ők jó barátok meg minden. Na, ezt viszont nem tudtam. Ebben az interjúban elmondta. Na, akkor mindjárt elmondjuk, hogy mi volt az interjúban, de tehát ő arról ismert, hogy egy olyan gitáros volt, aki kicsit úgy nézett ki, mint a Rambo, ilyen hosszú haj, rá is játszott erre a dologra, volt géppisztoly alakú gitárja, vagy géppuska alakú gitárja, és ugye ezzel nyomta a hülyeséget. És az az érdekes, hogy aztán utána olyan dolgokat csinált, hogy videójáték programozó volt. Tudtad? Nem. Grafikus is. Beszarok rajta. Na mindegy, szóval egy ilyen tehetséges egy igazi művész ember, viszont fogalmam sincs, hogy azóta mi történt vele, és akkor meglepetésre egyszer csak jön ez az interjú. Most az a baj, hogy igazából azt nem tudom, hogy mostanában mit csinál. El, hogy elmondtad, de nem emlékszem rá. De... Jó, de hát valamit itt mondott, mert ugye ott tartottunk, hogy Arnold Schwarzeneggertől valószínűleg az Utam a csúcsra című könyvet olvasta, és ott kezdődött neki a gondolat, hogy kellene edzeni. Igen, igen. Aztán utána elkerült valahol Venice-be. Szerintem ő konkrétan az eredeti Venice-i Wolves-ba elkerült valami. Simán lehet, mert nagyon sokan mentek oda direkt, mert az akkora, az volt a testépítés meg. Nem hiszem, hogy ő a testépítés miatt ment oda, szerintem ő másért ment oda, aztán, hogyha már ott nem, volt, hát akkor Los Angelesbe ment. Valószínűleg Los Angelesbe ment, és Los Angelesnek ugye az egyik külvárosa Venice, nem egy nagy ügy, Los Angeles bármelyik részén vagy nem egy olyan nagy ügy oda találni, hogyha edzeni akarsz, oda ment a szubkultúrába, hiszen a 70-es években, és ez valószínűleg akkor volt. Először akkor ugye nagyon egyszerű, hova kell menni edzeni, nem volt minden sarkon edzőterem, tehát akkor Venice-be kellett menni. Meg ugye ezt így az internet korában nagyon nehéz elképzelni, de az embereknek általában fogalma nem volt arról, hogy hogyan kéne edzeni, meg hogy mit kéne csinálni, mit kéne enni, az ilyesmi dolgokról, és ő külön elmondta azt, hogy neki az nagyon-nagyon hasznos volt, hogy tényleg elment Venice-be, és ott voltak a legnagyobbak, akik tényleg mindent tudtak, meg mindenben nagyon pengék voltak, és tőlük tanulta meg, hogy hogyan kell jól edzeni, hogy hogyan kell normálisan kajálni, hogy hogyan lehet fejlődni. És ezt külön hangsúlyozta, hogy tőlük tényleg rengeteget tanult, annak ellenére, hogy nyilván elolvasott egy csomó mindent a testépítésről. Tehát ott valószínűleg nagy haverkodások voltak a teremben. Ó, persze, persze. Tehát ott mesélte külön, Robi Robinsonnal edzett, meg ilyen legendás figurákkal is, hogy neki ez mekkora élmény volt. Én azt képzelem, hogy nagyon hosszú edzéseket csináltak, mennyiségi edzéseket csináltak, nagyon hosszú, sok sorozat, kurva sokat pofáztak közben. Az valószínű. Nehéz súly, nagy pihenő, valószínűleg ezt csináltak. Igen, és hát meg voltak ilyen sztóriai, hogy amikor mentek turnézni, akkor hát először a Alice Cooper bandájában nem nagyon szerették, mert mindig vinni kellett a kis edzőgépeket, és akkor ő ott a backstage-ben edzett. Hogy ezzel szivat őket, hogy a igen. Felszereléssel együtt kellett vinni az ő gépeit. Igen, igen. Hát nem kell gondolom nagy dolgokra gondolni, egy backpad biztos volt, valami rút biztos volt, esetleg valami csigásgép, aztán ennyi. De nyilván azon mentek, és akkor turnéztak, és ő edzett. Akkor ugye rákérdeztek erre is, hogy volt-e drogozgatás, meg ilyesmi, és mondta, hogy hát kipróbálta nyilván, és akkor esetleg rögtön látszott is a fizikumán, hogy nem volt olyan jó, de egy hosszú távon nem drogozott, tehát ez a szex, meg a drog, meg a rock and rollból a drogoznál biztosan viszonylag kimaradt. Már ahhoz képest, hogy milyen kép él bennünk a rockstárokról. Olyan, hogy mint a halálmadár olyan vékony, mindegy. Igen, hát ehhez képest stíme. Nyilván nem ez volt a helyzet. Aki egyébként még így eszembe jut, hogy edzett, az ilyen alacsony csávó, csak hogy a francba hívja. Ő nevével a zenekart is saját magával nevezte el. Állítólag egy faszfej, de az nem tudom, hogy igaz-e. Glenn Danzig. Nem ismerem, ki ez? Érdekes stílusú rockzenét játszik, majd esetleg előveszünk ezt a történetet. Amíg itt kutakodtunk az általad álmodott izmos zenészek után, rájöttünk, hogy régebben Kip Winger is egy kicsit izmoska volt. Igen, mielőtt elkezdett volna nem is szólozni, mert ugye Winger néven alakította egy zenekart, ahol nagyon jó zenészek voltak. Rajta kívül, egy sűjt eszembe, de tudom, hogy jó zenészek voltak. Hát kiderült, hogy ő a Freedom klipben is, te találtad meg ott a Freedom című videoklipben, Alice Cooper Freedom. Hozzáteszem, én először biztos voltam benne, hogy ez nem ő, mert hát ez a pali, ez izmos, meg ez úgy néz ki, mint a Kane Roberts, csak egy kicsit kisebb. És kiderült, hogy ez tényleg vagy nem Alice Cooper, hanem Alice Cooper mellett az ott Kip Winger. Igen, mert ugye Kip Winger volt a basszer annak idején. Igen, és igen. És szerintem ő csak még nem hasonlít a későbbi magára, mert utána egy kicsit ilyen csini fiúba nyomta. Kip Winger ugye ez a akkor trendi borosta. Hozzáteszem, szerintem mindenkit megkúrt Hollywoodban, meg az egész világon. Az tuti kurva jelent. Tehát, de mellette nekem nagy példakép volt Kip Winger. Hát akkor gyerek voltam, és én is úgy akartam kérdezni, hogy hosszú vagy borosta. Nem is sikerült egyébként. Nem nőtt meg a hajad olyan hosszúra? Hát nem is az, hanem úgy maga a dolog így meg lett volna, hogy hosszú haj, meg borosta, csak meggátolta, hogy a Kip Wingernek a szintjét elérjen, meggátolta egy speciális adottságom, annak idején az úgynevezett nyomorékság. Tehát emiatt nem nagyon tudtam a Kip Wingernek a szintjét hozni, és a csajozás sem ment úgy, mint Kip Wingernek, abban nagyjából biztos vagyok. Ja, hát szerintem Kip Wingernek nem nagyon kellett csajozni, hanem ő megjelent, és akkor a nők így jöttek. Hát elképzelhető. Én ezt valahogy így képzelem. De lehet, hogy ilyen idealista vagyok, vagy nem, szeretném, hogy nekem is ilyen legyen, pedig nem. Viszont Kip Winger egy nagyon jó zenész, és a mai napig is nagyon jó zenész. És például nem buzult meg. Kip Winger koncertre nagyon elbírnék menni, és már lemaradtam róla, egyszer volt az A38 hajón. Na jó, játszunk be egy Kane Robert számot. Mondjuk igen, ezzel fogunk elbúcsúzni. Biztos, hogy jó lesz. Szóval Kane Roberttől a Fighter. Ha írni akartok nekünk bármilyen témában, bármilyen levelet, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen tudtok elérni. Nem próbáljuk a többi levelet is behozni egyébként. Rengeteg levelet próbálunk behozni, mert egyébként rengeteget írtok, csak mindig annyit pofázunk, hogy egyszerűen nem is gondolkoztam, nem. Az a baj, hogy ugye, ha nem pofázunk, hanem elkezdünk levelet olvasni, abból egy ilyen végtelen makogás lesz. De az a nehéz, erre majd kidolgozok valamit, de egyébként még arra is gondoltam, hogy kéne nyomni egy resetet. elkezdeni előre és kitörölni az összeset, de majd meglátjuk, ez nem biztos, mert biztos, hogy van egy csomó értékes levél. Van. Természetesen remélem, hogy senki nem fog megsértődni, ha esetleg a levele nem kerül be. Mert az a baj, hogy nagyon-nagyon sok összejött már. Igen, és nagyon sok érdekes van, de viszont a napi rádió nem megy, mert így is itt szarakodunk még 10 órakor, és nekem ma még forgatnom is kell valamit, hogy ez ilyen dolog. Na, én 9-re ígértem magam máshova, minden körülbelül egy óra, ehhez képest 4-11 van. Remélem, nem az esküvőd volt. Nem. Na, pont nem ma akartam házasodni. Búcsúzzunk Kane Roberts-el. Igen, Kane Roberts Fighter. Sziasztok. Pont hallásra. Felt you.